مدنی صورت دی په ترتیب د صورتونو د قران کریم کې نه هم نزول کې رسو د سوره الواعدین یو سل دیار لسم رسو د دین یو سورت سوره النصر راغلی د اخیری سورتونو نو ګورئ اخیری سورت کې څه وایي یا ایها الذین آمنوا جاهدوا الكفار والمنافقین وای حدیث کې راځي منافق ته به خبرې مبر کې څه ورته نه وي سره jihad نشته درونه اخیری سورت کې وښته دي کوم روایتونو کې چې راځي ماخو ابتدایي شو ده مسلمانان کمزوري مالک گزار نشی کولی نو خلق او چلوز او کدغا دیم وصلی رو ڈاڈا پتنو که خفا ہو شکن دا لاندی درجن دی ایمان دی ناپا درجن نشت دی دی ایمان او سو گوری خفا کی او خلقو تقسیمو کو چه من بخالی زرک اوام زان خلاس کو من بخالی زرک تفقیم وان تکول نشت دی سم نشت خلاس کو مولیانو کار سره د ګډه یوی د تقریر نه وکي بچې دا شو کو بچې نه مونږ او بادشاہان وسکی او بادشاہ ودي د رسیدلې لاره رد کړي دا تقسیم ثابت نه دی دا دریوانه مرتبه د یو تن د پاره دی هر یو کس د پاره دی د شور دی وس رسیږي کلکم راین کلکم مسئول نه دی ورلړي د شور وس راځي هغه وکي جو پرلن سړی ته وای کور کې والے کې نن چې سره دین کار کې کنه دا غلا نه مثال بوله ته څو کولې پرې ګرانه کې دې ودا چې کلک مسلمان یې جوړ کړ روان وتر شي کې او جو پرلن وای زما د پانونو په ځای کې یې رېګم پیریان یې نشو شیخ وای چې پیرې نه یې پیریان راځي بیا دارنګل قرآنی قریب ہوئی چیوکا سخوکا نو صورت عجیب صورت تے رسول فاتحین و رستوں چی دیر نمون دین آغا صورت التوبہ یو نم دے صورت التوبہ توبہ ورتزکا ہوئی یو خدا وجہ تسبیان یو اصل واللسم آیات کی دا غدری صحابو دا توبین ذکر کعب ابن مالک حلال ابن امیہ مرارت ابن ربیع اللہ توبہ قبول کریں زکا ورس سور توبہ یا وجہ تسبیہ دا چھ اعلان دے منافق مشرک و اہل کتاب دا چه توبه او واسا کده بیا دی خیر نشته دویم نوم ده ده ده فازحه مخزیه و رسوا کول و شربه ول دو که جدایم لیکه و قیرون لیکه رسوا کول و شربه ول مخزیه شربه ول فازحا رسوا کول بل دینم د سوره العذاب دا عذاب دي کنه کافر مشرک منافق د پاره تور روانه کفاره دې فريدا ټک مازار پینل او دې ته وې سوره البرات اعلان د بیزاری دې د هر دشمن د الله سره تعلق می در سلمیش تری ستا طریقه نمانم ستا قانون نمانم نظم در سر براعت دی دیتا من خیره هم بی بانک نستل اغا صورتم چه دا منافقانو گندون کنستی دیو کار کری کنی سم کنی تذکوره ده بیلچنه مشرده ورطوی فشرد بهم ترول اغا صورت چه منافقان اهل کتاب مشرکان یرولی دا یری صورت دی اسی چه تپا لارزی او دا کوتک نصری لکا عصا امسا اسی او سری تنیر کی ناغو یری گی نا نو دا یرولی صورت دیگا دا دی وجه نا کئی مفسرین امام قرطبی رحم اللہ ذکر کئی دامسا دیری خائدی و ایبیداتی مشرک دپارا سبب دیری نو در عذاب صورت دیری دارن لدیتا بشر دیتا ترول بل نم دیتا دی دا منافق استراب او دا غینا جدا والی او حافرہ مرتوی حافر کنستل نقر ڈٹ کول بلنم دیتا دا مباعثرہ داگی تا منافق رواشی بلنم دی من کھلا نکل داگ لگولو توی و منافقینو داغ لگئی دا تکورول نیسم بل نم دے دا مدم دیما آڑون کی آڑی را آڑی منافق بل نمی دے موسی را انی خبر ورکی دلید نفاق بلن دی البحوث وضاحت بده کی دا منافق وضاحت کی او دا سی کئی صدریش پیتا صفاتی ذکر کی چه او دی پی جاندنو چه فلار کسکی در درازین او ادا کر جاہز ناکار سڑے و رافیزیو او بدترین شومو و عدیب مو رو پدی تم باوچنن با تسود دو دوڑیو یو بودی پسی را را زرگر تطلی و بودی چه مال در شیطان پتو باس تسویر جو و پاو خلاس جو روی ناو شیطان مالی دلی ندن چه وزیر اولم بسی در جایز تویل دی خوشا دوی چه در دوڑی بیر در تیار کری چه لار ما بودی وی زرگر تا دلسی بس بڑی لڑا جایز نا دی جوز پر اٹھئی آج جوز پر آج زرگر نا تبوس کئی ادا سو جو بے دلسی جایز و ادا سی دی چانیم شرمولی لکتا رو بڑی بے ما تویری شد شیطان تصویر را لجوڑ کا پٹو نما تداویر بڑی ویسر اولا متیرہ وست دا زکر جی جایز بدمور و بدرنگ و دا سی خیستاو لگر تبخی دا شا بدمورا نهار بس شیز تسو شیطان اووم شیطان و ربط و مناسبت دا صورت مخی سرم مخی صورت کی ذکر شو قواعد آداب اور سینا نو چوز تیار شنوز بسکی اعلان دجا نو زکی بود تسیل ور بسی راو یا مخی صورت کی تذکیہ وان چې خپلوان نږدې دي نو څوک دي چې دین لې ځای ورکړل ستاره شتدار دي خو دیني دې صورت کې ذکر کوي چې د دین دشمني ستاره شتدار دي ولې نه خو چې پرې نه دي نو ځکه یې متصل ورپسې راوړو ولې اخوت په دین کې دی مفسرین ذکر کوي لا اخوت النصر لکه مدارک ذکر کوي دا نصر بزرور ولی په پټي بسار لجنګ نه کې رفتار په میراث دا دین رور ولی خدا سي ده وای دا ابو طلحه لا سور شل شي نبی عليه السلام باندې توري گزار کې خپل لاس ورته مخې ته چې زه مړ شم دا غروس په جنگ کې ملګری به د بل ځای نه ټوپ کړ بل نه به مخکې شو چې زه ولګم خو چې دی بچ دی ته وایي عیسی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یا مخکې صورت کې تیارې دیو کو چې مشرک کافر نه پریږم د دې صورت کې وای چې لږ سوچ کلو په جن کم کافر سره بجن کېدو دا شنه چې تاسو سره جن نکړي نو چې هغه مړ نه کی نو زکه یې متصل ورپسې راو یا مخ کی صورت کی ذکر کړیو چې مال دولت د پاره وینه توی نه کی حتا یسقن فی الارض نو دلته وای وینه کتوی نو د دین د پاره وای توی نو زکه یې متصل ورپسې راو یا مخ کی صورت کی جنگ د پارا اسباب تیار کا نوز دی صورت کی خی چڈز و بچا کی نو زکی متصل ور پسی راو یا مخ کی صورت کی وئی چار سدی تیار کا نوز دی صورت کی خی دشوران نو هغه دشمنانو باندې به څه جنګ ډس کې او طریقه د جنگ خې په دي نو زکه یک متصل ور پسې راو یا مخ کی صورت کې د جهاد حکم چې ځان تیار کړ نو په دې صورت کې ذکر کړي جهاد وکړي او دا منافقانو منتکینا نو زکای متصل ور پچراو یا مخ کی صورت کی ویلیو چیزان تیار کا نو دی صورت کی وی چی سستی در نونشی بار بورا دریو کسانو نمانولی سستی شوی بار حالان کی اغا محفوظ و مغفور دی بخلی دی اللہ دنیا نچلی گری بخلی دی نو هغه ته سونه تنبیه وشو پنځو سره دې په تکلیف شو نو که سستی دی وکړه نو ته هم په تکلیف شي لکه مخکې نمونه ذکر وا قابل او د قابل قابل په تکلیف نشو او شو ګوره که سستی کوي تاسو ګوره پلان دې کې عالمې مړ پلان دې کې مړ سستی ده کنه نمري او کنه مري ولې ومنتوب سره دا وړي راغټه تور ده ولې ومنتوب سره اخلاصي الله تقسیم او خلاصه یې خلاصه د صورت داوا د صورت سو اعلان یې جن داوا د صورت سو اعلان یې جن دلسم کال صورت تقسیم و خلاصه ده صورت سورت سلور حصے دے داول نا یوکم درشم آیات ہوئی پدے کی مشرکین ذکر کئی چید دوی دریخ کس بڑی یو آغا مشرک چیتا و سر لوز کڑے دے خو لوز موقت دے و آغا خلاف نکی دو پورک و سر لوز لکا سنگ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو زویرا او بنو کنانا سر کڑو دوی پورک دویم مشرک حربی دے داغی سری سمجھتا دے او دریم مشرک مستامن دے امن در نبس نورک ورط آمن حتی آیسوا کلاب اللہ دا اللہ کتاب آوردو دا پارسل امن و طور کرتا سر دی ملک دوشی کی قرآن بواوری شاید چی مسلمان شی بیا دوی با حیسا دا دیزی نوالا پینز درشم آیا تا پوری و دیکی دا احل کتاب دا مولیان بد صفتو نزکر کئی بیا دا غینا دری محیسا و پندوسم پوری پدې کې د منافقینو درې شپېته صفاتونه یعنی بد خصلتونه ذکر کړي بد صفاتونه ذکر کړي د لپاره چې د اهل کتابو د منافقینو د صفاتونو نه مجاهد ځان وساتي مؤمن ځان وساتي او د دینه بایکاټ وکړي برائت وکړي سلورم او دا د منافقینو دا یو کم سلب پوری بیا دا آغینا ننان بینا آخیر پوری دا مبینانو خشی فتونا ذکر کئی او پدی منس کی زورنی اہل کتاب و مشرکین ہوتا دارن لزوره دی ورکی سستو تا دی جهادنا ترغیب ورکی او علل دی جهاد ذکر کئی او دا مبینان دریت کس با ذکر کئی مجاہدین متکاسرین تلوار چی زر توبه قبول شو دا بازو تاخیر شو او شپک صفات دا اهل کتابو ذکر کئی بد یو حرام خوری حرام نوی اغا چه اللہ حرام ویلی دی ولا یدینون دین الحق ما خذی بل اللہ دا پارنائی بوی اتخذ اللہ ولدا ترین مددگاران نیسی ارباب من دون اللہ سلورم مال پا باطل اخوین کثیر من الاخبار والرحبان بینزم دا حق ختمولو کوشش کئی شپگم مال جمع کئی یک لیزونا مالون جمع کئی تقویف مشرکتا او ختمی صورت پا توحید او پا بشارت مقصد اس دا اشاره دا پدی کی چه قتال و انفاق دا دا توحید دا پار دانه چه سار لوه پری بانی با دا انگریز او دا غیر الله قانونی دا بانی او دیر پارا دا چا دا لاندی جنگی دل قطن حرام اولوی قرار او کدی کسا فایدم لگی نبیا دا دین نمبار پاک وطلی دا اس پری بانی دا باز ملکون و جنگون خیاس که صدا پاری تش ازادی امولا ہوئی چلاش جنات ہاں دا زان لما صلح دا چه دا غا مبینان دفاع دا بانی لازم و دا چا دا لاندی بکار نی دا چا دا لاندی بکار هغه حبیب چې د قران او سنت پر تبي او داغه غرض اومدای چې زما د دین کار براءت من الله ور بسم الله پکې نشته نه یو اصل تیار له سورتونو کې بسم الله او دلته نه وي او کښړې ولي کې نو سبد خبره مونږ ده کنه ولي نه لیکي زکه زیادت په دین کې ناروا ده په عبادت کې ناروا ده او د قران بسم الله لیکل دا توقیفي دي نمونه د قران او د سورتونو توقیفي دي خبره باندې پوښ بسم الله سو ګنا ده لکه څوک چې ویل کما کوي خیر او شرات سو ګنا ده علی رضی الله تعالی عنہ یو شریف ویل دغه چې موږ نفل لښته ویلی الله په نفل باندې په موږ باندې سزا ورکړي وینا په خلاف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته مکو وګورئ محمد رسول الله سړی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوې دې مسلمان دی ها نه دې مسلمان نوې اوس کړي اذان کې سوې که شای و چې محمد رسول الله سوار مې لوي کنه بدترین ګناګار دی بدترین ګناګار دی ولي ځان نه زیاتې دی د زمان دین سره کامل دی د ځان په کې تخز مخزوال نشته ها چې غړټي کې ونره یې لوړه جوړې تواشو چې برابر د په کې نشته په خبره اوس پوښتنه اوس دل درا شي وګوره باج وي چې سورۃ الانفال او د دې مضمون یو دی هغه کې بسم الله راوړې د دې کې نه ناشنا خبره سورۃ ځان لري نو می ځان لري مضمون یو دی باج وي چه دے که دا عذاب خبرو جنگ دے که نا او بسم اللہ دا آمن دا پارد بساروی خیلالے بسم اللہ میں آمن ندے چاڑتی ننو آخو کی اسے دلیلی نشتا خبر با نفیل بعضی قرآنوں نے کورا دل تمدیم لکھری زراور دی حکم چی بیاز والی دیدیوں علاکستا بیاز کشتا دے الفاظ کو نشتا وګور د سورۃ تاسو کې شته سیلې کړي دوای اعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله وللرسول وللمؤمن شته دا ځانته چې تاجر موحدین وي هغه چې اخري کې اکثر تاجر موحدین کوي په خوا به چې د علماو کتابونه جوړول نو هغه جلسات به څه کول ځان نه به پکې او ټپه ولیکل یو زرو نه به بیا وستو لوی ګند نو دې هم دې ته نه ګوري دا غلط دی دا لوی ګناه او لوی جرم دی اضافه ده په قران باندې زیادت ده په قران کې ثابت نه دی دبره باندې پوښ نو څه وجه ده صحیح وجه دا ده صحابه وی رضی الله عنهم جبرئیل امین بچایات راړو نبی علیہ السلام باندې وی دي چې کیو لیکه ځکه هغه مختلف راتل کړي قران په درشتو کالو کې راغلی دی کنه ځکه مو ترتیب مصافی او نزولی کې تر تغییر دی نبی علیہ السلام د ځان نه یو ځکه آیات نه دی جبرئیل به راغی الله وی د دې او د دې آیات منځ کې راکړي او دلتا بسم اللہ علیکا دا صورت شراوڑو بسم اللہ تذکرائی ندک نیدی ویلی چولی پیغمبر دا زان نا تکو سب نکی ولی وما ینت پانی الهوا کنا خبر دا زان نکی نا نو پیغمبر صحابو تا انوی صحابہ کاتبین دا وحیو اگو انلی کر دا دی سند صحیح حدیث کو بس دا صحیح خبره خوشی پا خبره ما نه دیدی کرد الله اکبر براءت من الله بیزاری د الله او د پیغمبرنا الى الذين اغا خلقتان آهدتم من المشركين چلوز کرده تاسو دا مشرکینو نام مشرکان رسول اللوز ده بیزاری ده نصاف اعلان ده دا جدائی بائیکارت ده لکم دینکم ولی عزیز زخ پر کار کوا خبل وکم پوستنگ شو براعت بیزاری جدائی دشمنی شیخ القرآن رحمه اللہ ترجمہ بیزاری دا دا اللہ او دا پیغمبر ماکب ترجمہ اکرد وسیحو فی الارض غرزی پا دنیا کیم اربعات اشہر سلور میاشتیم داولی سوجو کا اول دعوت بیاوی سبا منی زریل بوسی گی جزیہ بولکی ٹکس مسلمان بانی جزیہ بولکی ٹکس نشتے اسی بومنگا مقرد نشتے جماعت بیل راضی ہوئی دا ٹی وی ٹکس نو جماعت کی کمی ہو دا اللہ دشمن ٹی وی رگی کہ پنجات کی رگی گی یا دریب را کی نشوی ہاں دا شیعہ کی بابان دننا دشم لگو لی حدیانان لگو لی المر کو یقین سوالا نفسی که من پاگی خیاس کئی نهار دلا نر تموی چه ده دلا ده خو من الحمدللہ دا امت دا سنه نفسته ده آغا ملکی ٹکر سینان پا سرحد خلق بانی رو ده حالان کی پدی بلکی خلی کلو چه دا بجلی و دا ددی علاقی شه ده ندیو سر و پاکی مراعاتی خانمی اللہ اکبر اما په سره د رښتیا وی د پیر مذهب کنزل دی او د بوډۍ ځوی به رښوی نه جوړي دغه خبره غلطی کړي دنیا ورانه الله اکبر دلته مثال ورکې او مشرکا ته خو زما کونډه یې څلور میاشتې الله سره د کسرې لري کړه دې کنه ته خو زما کونډه یې کونډې باندې ژوند دې کړه بار ته باندې راوځي د قران حکمت باندې پوښتنه وته خو کونډه د کونډې باندې کې سرور میاشتې ته بجوانته او سیده بوزي کنه بیا دې غرمو لوز وسره نشته چا سره لوز یې پوره کړي حوالو اول یل ذکر کوي او پوای شي یخیرت تاسی انکم تاسی نه یې عاجز کوم کې الله لرام تاسو یې شمنګ و او تاسو وکالا بنو زمیرا بنو کنانا سرمو بس ٹھیک تا دبل چا سر تاون نکی ٹھیک دا تخفل لوز کو رکھا وچی چا سر لوز نرے داشی کافیر نواتو سلو بیشتی تیری والنگو پوش بیا دوی بلد یخیرر اللہ رسواکی کافیر مخزیه دی کنره رسواکی کافیر بدر تو گورا نور جنگونو تو گورا سنگ اکرا خالد رضی اللہ تعالی مداویه و مخابله کی برداره سنگ اکرا اعلان دا بیزاری دی دا اللہ و دا رسول دا دا اعلان ناسی خلق دا وطینه که نازل ده مکی تا لفظ منظره ابو بکر امیر حاج ده علی رضی اللہ تعالی هم ورسره ده خلق ویچ استاد نصب سره بکارده نو دیو سره آغا اعتراضم چه نبی صلی اللہ علیه وسلم حج زکا لسم کال تا رستو کڑه هم چې مشرکین او دامیاشتې د خپل ځین ورسټو کړی ان من نسی او زیادتون فل کفر او لسم کال باندې دامیاشتې خپل ځین ترالی او دا اتفاق دی د امت چې حج د دغه دو میاشتو د لس ورځو په نورو میاشتو کې نه کیږي. کسره وی روزا جمع کې دي سم سبد کار کوم نه نشي کولای ځکه کم سیز لپاره چې الله وخت مقرر کړی هغه تغییر او تبدل نشته او کم سیز لپاره چې وخت نه دی نو ځان نه وخت هم نشي مقرر. لکه صدقه خیرات دی نو وخت نشي مقرر. دا د جمعې شپه ده دا څلوېښتې ده دا پلانې نو دغه اعتراض دی او محدثین حیران دي. زمان شیخ د چونګی شیخ الحدیث محمد صدیق رحمه الله د سید فخر الدین احمد محدث دارالعلوم دیوبند شاگرد مولانا رسول خان مولانا ادریس کاندہلوی رحمه الله د دې مولانا عبدالسمیع عبدالبصیر رحمه الله د دې شاگرد د باچا صاحب هم استاد زمان استاد د اکثر علماء استاد په هر فن کې امام. کله چې مونږ تینا مصطلح ویل مصطلح الحدیث عروض ریاضی وغیرہ یعنی تمام فنون چې کوم رایجو نو الحمدللہ هیڅ نصیب شوی و لوی عالم هغه تحقیق ډیر خسته کړی دی تصویر الاستداره باندې لیکلی وو هغه ویلی چې اعتراض دار دي چې نه هم کال باندې اميري حاج ابوبکر علی ګلنده د حج وشو چې لسم کال باندې مې اشترالي نو بیا د حج وشو ناغه چې کوم تحقیق کړی دا غي په بنا سره دو کال به دا میاشتې په خپل ځای وي نو نه هم کال باندې ابوبکر اميري حاج دا حج هم صحیح ځکه میاشت په خپل ځای لسم کال نبی علیہ السلام نو دا غم خبره خلاص. وآذان من الله ورسوله إلى الناس خلقتم في يوم الحج إعلان دي دبيزاري إعلان دبيزاري دي دا الله و دا رسول دا دا پیغمبر دا دنا خلقتم فورز دا حج لوي إعلان داو يقينا إعلان داو يقينا الله بيزار دي دا مشركينونا ورسوله او رسول د دوم بیزار دین خلقو دا مشوره کړی دا چې حج اکبر دی ته وي چې د جمعې پرز باندې راشي. شیخ الاسلام ابن القیم زاد الباد کی او نور محدثی رو پر رد کړی دا غلطه دا سره غلطه ده. حج اکبر حج ته وي په مقابله د عمره کې عمره ته حج اصغر وي ورکوټه حج وي نو دا د علی په مقابله کې حج اکبر دی او هر یو حج اکبر بار ده شو الله اکبر. نو په خوا بولیارو به ویل چې کله اختر د جمعې په ورځ باندې راشي نو تیر باندې به لیکي په دغه شپه ځان ګولۍ به اثر لري. یو کس بولا ته ویلي وو چې ته سوال یې هغه به در کوم اول به پتا ډز کوم چې ته خوږېږي او که نه دا تعویز وکړه خو دروغ یې ویل خلکو دې ځان لې طریقې جوړې کړې. الله علم نحوی ایجاد ابو الاسود دغیری رحمه الله علی رضی الله تعالی عنہ ته فریاد وکړه چې خلق قرآن غلط وی. یو کس راغی نو تلاوت یې کولو بل کس تلاوت کولو ناوی و رسوله الله بیزاره ده مشرکینو نو ده پیغمبر خپل نم بیزاره ده ناوی چې ده پیغمبر نه بیزاره ده سل ایمان ده بلان نو آغا چه فریادو کو آغا سو قواعد چار فائل مرفوع وغیره دای و تدارکا نو نحو بیداد دین ولی نظیر د صحابه دور کې موجود دی که صرف و نحو آغا کسو هم برکا رستو سشوا جدا شو نو چې واستوي چې فاعل مرفوع دی الکه نه من مرفوع دی قران او حدیث کې نشته دی نو څه جواب وکړي مونږ چې نظیر موجودی اجتهادی فنون دی او د صحابه نو ثابت دي تابعین نو ثابت دي مطلب څه شو دی کې سختی د څه ضرورت دی پاتې شو احادیث نو هر طرف ته حدیث موجود دي مقابله مکو کامل کې نشه منه کړی او مقابله مکو چې یو حدیث په بل باندې رد کړي دا مکو مطلب دی بیا هغه خپل شاګرد ته چې یحیی ابن عمر بیا خلیل او بیا سیبوی د سیبوی د کتاب نوم دی کتاب سیبوی خبره سر دی اوسو وین تو بوتم تو کشری تو بو وسل تاسو فهو خیر لکم دا وردی سای دا پاران الله اکبر وین تولیتم او کشری واوڑی دی دا اللہ دا حکولن نکوہ شیئیتی لن تاسی نیاجز کونکی اللہ لران زیر ورکا دیتا وی شربول سڑے ویٹ اکے ورطویل کداستا سر اینام دی سری شربول خبر کا آکسان چی کفر اکڑے پاداب درناکم بگر آکسان آہد تم چی تاسو سرلوز کڑے دا مشرکانو دن آغا خلق سر چی مشرکان دی او بیا لم ین خصو کم شیعا نیر مات کرے تای سرن دلوز نسشن ولم یظاہرو علیکم او امدادی ندیکرے ایچ چا سرن علیکم احدن ایچ چا سرن احدن یظاہرو سرن ایچ چا سرن علیکم ستاسو په نقصان کې علیکم پتا شي باندې ان ستاسو په نقصان کې د هیڅ چا سره امداد نه لري امداد نه لري کله ستاسو په خلاف کې احد اند هیڅ چا سره نو پورا کوي دی تا دوم لوز دوی الا مدتیم د نیټې د دوی پورې یا ای ولذین امنو خو بیل خو دې کنه ته مؤمنین لوز پورا کړه یقیناً اللہ دوست لری متقیان او کله چوزی اگر میاشتی خورم دا عزت نو مڑکی مشرکان حیث واجد تمو هم کم دیکی چی بیا امیدیو لران ویغر بوی چی اخلاص در ندشی سلور بیاشتی رجب محرم ذل قعده و ذل حجه کدی په دې کې اعتراض ساتي نو تاسو مو ساتي مخکې موسم استهبابي هم خایي او که په دې کې څو نقصان کوي نو کله چې وزي هغه میاشتي دای عزت نمړه کې مشرکان کوم دې کې چې بیا مې دیولره اونۍ سې دیولره واخروم او بند کې دیولره یعنی تنگ کئی پا دیوی بنی حصر تنگ اولو تنگ بی او کینی دیوی تا کل مرسد پا هر یو دارکین انتظار دی هر کانی شاید اور دکینا چه سرو شاید او دا کیربوڑی اون دا کخکت ای ما شمان بلینده و کیربوڑی بدا سرو شاید اولو کن بدماشی که نو تس را سر بولو روشت چه سرو شاید نو تس را حرام طور دا کفرائی ولو با تو کچری توبه ایو اسلام او پابندی اکرا دمون ورکو زکاعتا دو خوشی کئی لار ددوی یعنی بیا و تصبو آئی خیرر اللہ بخون کیو بیغرو بارا دی کلچی بسول بارا دو حملہ کڑی و جیفور راجپوتان کی یو خار دی نوراجا داهر چې شیبالی هندستان کابل سین بنگال پنجاب دی باندې حکومت نو دې جیپور او تختینو محمد بن قاسم رحمه الله د حجاج زوم کم وخت کې سرندیف کې قافله د عراق نشراغري ولورچیو کساري وجدي یو کس بچوي و عراق تلا حجاج ته تفوس کو چې قافله لوټ کېدل نو چا سویل بیا چې بادشاہ باران دی سکون کې اتناسیو زمون دا حال دی چه خلق بلوٹیو ہوئی حجاج ظالم 124,000 کسان بے گناہ وجری سرد آغین دا خپل رعیت دون خیال ساتی خپل و عوام دانشی نیسی اوپل مرتبو که خرسیس دسارو ہوندی حدیث کے راضی سوک چه ازاد خرسی نظر بار جنگ تری تیار شی جنگ تری تیار شی اللہ اول یاد چې و سره تعاون کولو اول چې دا غبط خیر دی راغله نو پهل ملاقات د رسول خان کی کسر کړو مشر ملاس مشر او په دې منصوبه تیار کړو اول اخبارات وګورئ ملاقات اول چا سره شو الله میخا دول لسکالو معشوم پل زم بولی گو شکسی ورطورکو دوبیل دا کراچی مندرگا با حجاجر سره وچی سلوس و اولبا کعبه کی حلال کریو درم لوی جو خلق سید ابن جبیر وغیرہ او چھے بڑھ کے دن ان 100,000 کسان جیل کی دو نخل غیرت پا کسو دروم نا پرلنی عیسیٰ نبوتر لکدر سوا یو پرلنی سر سعی بانی خط لے گلے ہو چی تال تا پارامو کو بھی سرو کیو زمان دا حال دې شلې سیانو په ریکي لکه دې را پرلنو چې ویلې مون په څه طریقه باندې مړې کړي خپل ځان وایم خودکشي کې راځو پیری مو امون سره بدکاری کړي انګريزانو حملو نه مړي چې ځوان نه کافر پیدا نشي چا دا وې لاړ شي د چیچنیا او د اورو سارا جیل تو تکر کې داغه نوم دې دور سه جوړه دریا منځ کې جاج کې ولا روټه وغیرہ دې تمام دنیا او د چیز نه له مشهور دي کار مسلمانان باغ کې تر اخر مرګ پورې پراته دي او چین کې هم دا شی وو تمامه دنیا کې وو حالات داسې نو ار تیم د ول د سکاله د قماشون لګره او رومیان سره یې د خړی جوش یو پیاده دلته مکه ماشوم را لګل دی یو له سکانه زم شکی کنځري او کوشو لار کوشو کې به راتو تنه شي او یا کرکټ کې یو کته جوړ بر هغه د ول له سکانه نر ماشوم محمد ابن القاسم رحمه الله فاتح سین وزیر کتابونو دا غنوم لري کړه د هندوانو تر راجاګان نمونه پکې تنه کړي د هندستان مطالبه کړي و چې دا لری کی بیا و رولی خراب شي آیا تور د جهاد لری کا دې ته نوم کې خو دې شو دې شت کړ دي الله اکبر جنگ کې شکست یو کوړلو او تفسیر ورتا پندتان راجم کړه چې کتاب ورو ګورې په دې کې سهال شته او کنه لوی پندت راغلی ها نظرانه به دغه کو لوی درګا ته وړل غواړي دا راغلی لوی پندت ور سره دې دیم ورسره شو غرض یې سو د بادشاہ زنانت بې عزتی کو راجا داهر پندتان دا ټول موږ لسی محمد بن القاسم رحم الله سوګیداری کې دی چې کله خپل بدلاله زنګل خوشی ده به غیرت خپل خزر وری کړ پندت سره بیسی بیسی شکرانیم نو لار کی آغا خزی تا لاسا شور بدکاری دی پار پندت آغا چر اکلا محمد ابن القاسم رحب اللہ وارد غوار تراورسی رو آتور ایوچا تا ورطوی صرف دا زمون دین کی داری چه پندت ما وجنا کدا من نوی نصر بیتو مردار کرد تری زنان نصر بارد دا دشمن دا پلن امن دی پدین کی ورونی وصل جنگ کرد انن سره امن ورلړ ورته وی چې دا سوق دی مرګرو وی دا محمد ابن القاسم زموږ امیر ویخه زه د بادشاہ خزای راجا داهر خزای ما سره موافس هم دی جی ما په خپل ځای ته رسید سید دې سره باندې امیر ته راځي ته نه کشران دی لاش موږ ته نه شته وی لار ویسا بس کلا تا اورسی دوینا دن نبا شکلی کوٹی ترسی چه اسلام داسی دین دیشی دو پردهی دشمن در زنانه ای پازه چه چه دن نیکو ویدا باچا وزیر دل توسی گی دا دا وصلی دا دار پلانی پلانی طول ورطا خود احسان بدلو زین ایمالن کاملی دا دایر پکولا ورد خلاس شو خبر اللہ داسی دین وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ لَا رَوْتَ خُشِكِينَ اللَّهَ بَخُنْكِ بِهُرْبَانِهِ كَيُوْتَنْدَ مُشْرِكَانُنَا نِسْتَجَارَكَمْ فَنَارِتَانَمْ ستاقعون ترجی فَآجِرْهُنُ فَنَاوَرْكَدَتَمْ حَتَّى تَرْدِي چواوری کلام اللہ کتاب دا اللہ ثم ابلغه بیا اورس وذل ما امنا زیدا مندر دس کولی ته اورس ود خپل مل باډر ته اورس ود ولن اورس ول کن ذالک بینم داد دی وجن شدا یو قوم دین کویگی کیف یکون للمشرکین تیزواله تشجی و شریعت دلی بیزن رسول الله سنگ بوی د مشرکار د پار لوز پنیز دا اللہ او پنیز دا رسول دا دم فقتلو ایمت الکفر فلا ایمان لدن دا لیلوی سرداران وی غٹ غٹ دیلو رامن نشتره فلا ایمان لدن کم دیکن نو که وارا پیسا بوینی خوشی دا یو غٹ پگی حرامی سال لدون وارا نور پیدا کئی کن فقتلو ایمت الکفر مند والا ختم سانگی دا ونی نا چه وی بلوز بیا کی گی چه مون نا لارش نسی سانگی بخود بخود لارش بشر دید بهم من خلق اللہ اکبر الا اللذین مگر آغا کسان چی لوز کڑی تاسی دا اوی سرپ حرم کی بیت اللہ کی عند المسجد الحرام و بیت اللہ کی فاستقابوا لكم سمرا ما مصدریه ده سمرا چې ولاړوي ستاسو لپاره فلوز فاستقیموا غدریږي دی تر فلوز خبر باندې څه شوی ده څنګه چې د دوی ودری دلی تاسو مته د څه ودری یقینا الله دوست لري متقیان کیف سرنگی بدیو دا پارا لولی او کلاسی برشین آلیکم پتاسی بانی لا یرقبو فیکم او فروا نساتی پتاسو کی فروا بنساتی پتاسو کی ایلم و دخپل ولی ولا زمتن او ندلوز یو ان یظهرو دویم لا یرقبو درین الا سلورم ولا زم سلور تریخیری او کلک رزیل ده سلور را تریخو باند سران نجوڑی یورزونکم خوشالی تاسول را پخلو بانی نن بشیو سبال بشیو بیا بشیو بیگال بشی دا بکو آغا بکو طول ورکی گنا خبری اتری شروع کن اندوستان سر خبری اتری خلق مرشو زامنی مرشو خبری نخلاشی گی پیزدش بیدکالشو خبری نخلاشی گی دا چا سیاستو دا فراون خط جوڑے کے بنگلہ جوڑا کے بیا بزو خیج مدا ہو کم اللہ ہو گورا مقلانے گو دا سیاست و طول ورکا اللہ وطا ابا قلوبوں میں انکار کے جنون ددوی ستاسی دا خوشحال ولونا اکثر ددوی ندی بدکار بدکار دی چھنی اے لموہ خپلولی دی امن کئی او گورا چکل شوی ہوں خپلو خپلوان ورنک رونو رونو ورکا خویان دو رونو ورکا دتر دوی دتر زامن ورکا دا چی اونک اللہ اللهم دمر دیارهم وخرب بنيانهم اشتروا بآيات الله وخيري فياتون الله دنيا لغم طول دنيا لغم فسن كيف وخي آلي تزبين سراتن دوڑا ماني كولش وبن شريو دا الله دا ديننا لازم مانا او بنده خلق دا الله دا ديننا مزاری یقیناً دیر بد دیا چی دی اکڑم خیال نساتی یر قبو انتظار تا ہوئی انتظار نکی در مومن پا بارکی یعنی خیال نسات پروانس اللہ و دخپل ولی لا دمتن او ند لوز ذمہ داری الاخلا او یوم یزن اعدا قران نو قیامت کے بعد دوستان دشمنانی ذکر مفسرین وی انما الاخوۃ اخوۃ الدین لا اخوۃ النسب رو ولی خود دین دشری ندا نصر قبل اول در نرور خلاف شو جامعی در نفجومات کی مباسی یا داسی رومی در دادی و آغری فلان دی پل سرے چلی بخالب شو جامعی در نباسی وکلی کلی شرمی تپردے سرے و مخالب دیشو لڑ بسی و کست نور سنو خلاس شو خبر و اولائی که هم المحتدون دغا کسان دی ده حد نتیری دون کین اوڑی دون کین و کئی باری راوڑون فا این تاب کچر توبوی صدی مشرک و اقاب الصلاة و دی ایمان کاری اکڑون اقاب الصلاة سرگن دی کلو ایبار و آت الزکاة و ورکو زکاة نرون دستا چی پا دین کین ونفسر الآيات تفصيل سر بيان ومنگايا تونه ده پار ده قوب چه پوهشين تفصيلا ندر تخيبا وإن نكسو وكما تكلو ايمان هم لوس فل قسم فل من بعد هم رسو ده لوس كولونا وطعنو في دينكم وبدر ديويل استاسي بدين کی ستا دین ته بدر دی ویل اوسې سو ویل بدر پیغمبر ته ویل یو کنه کارون چا جوړ کړو کله چې ډنمارک والا کارون صحافي کمره کې دن نو وسوځي ډاکټرانی راوستو چې دا چا سیزل دي هغه چې معلوماتو کو سیزدارانو وېدا د دنیا ورنه دي الله د خپل پیغمبر په نام وسونه تبکی او من تاسو وګوري کنه چې دې شکري دارن لوي چې د دهشتګردي سي کعبه بیت الله دې تا ورانه وروي دا یې نو وی نو ستا دین ته وی چې دا دین د ده داسې د یورپ د پادریانو کتابونه وګوري او چې څوک نه ګوري دا خپلې پستی دي رنگونه سپین دي خلک وایرا دین وای د انګلیزان حکومت سو نو موږ وای دا چې دا ویل کم دي څه مرافقان فی درک اسفل من النار لاندې دلاندې ورته سی دا ویل بدتر دي انګریز خو دار څه نه بدتر دي هغه حکومت کې څه خیر لاشه بجیلونه کې مسلمانان دغه سیرات کړو سره خبرونه کوي کوشتري سل کال جې دوسه وکړه جې زر کال جې دا څه خبره ده اډو کو ته پاتې دوه نو بعد ما برتانی راځیو بیا د جنگي ازادۍ د خیریانو نه سل کال بعد راغت کړي لې خبرونه سره دات کړو نه تلې دا غره انصاف انګریزان حکومت ورته سره یو استاد ځاړ پلاران جوړ کړو سلادت دی په انګریزان او داوی په خوشاله ورکړو ستا دین ته بدې ردی وی که ستا ذات ته وی ځان له خبره ده خوښه دې د بدلالي او که نه خو چې دین ته یې بد وکتل نو بیا به څه کې اوس چې دین ته بد ګوري نو امریکا دوست وګرځې نه برطانیا د تمامو مسلمانانو قاتل فرانس د تمامو مسلمانانو قاتل روس چین تمامو مسلمانانو قاتل او نور چې دین هغه د دې تابعدار هغه بیا دوست الله سوی اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء بیا وی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء الله حکم دې څنګه سره دوستی کی بیا وی اخرجوا اليهود من جزیرة العرب عربونه يهودو واسه جزيره العرب اوسه ته يهوديان دي کنه يسيان دي کنه حرمين حدود کې دنه او اجازه ته وټلې دي خنزير شراب او زنا او بدکاری تقارب الاديان چې کان فرسو سودیس په کیسو مشو دا بیان دا او چې زمنګ د ټول دینونو سره اتفاق دا یو شی دی کې اختلاف نشته دا غلط نه دي حرم کې موږ ته دي ته وتسل دلته راوستیم جاب حسن مبارک رسول اخر شړې دې بدل کړم دا حرم ایمان دې دا هیڅ شي ته نو د دې چې مولا دې تور پسند وي خبره په کوچ وي دا تو الله وي فقاتلو نمړ کوي ائمه تل کو فری پیشوایان د کفر مشران د کفر یقینا دی لا ایبان النشت لوزی د پاره ان نشتری چې خاله خادیو من شیر مسلمان ده خلاف نه خویری شراغ د دې ملک خلق چلې نه وایي او دوریا چلې وایي اسلامي انقلاب کومې نه وایي مسلمانانه وجدي ورته اسلامي انقلاب او مې نه نیکه کتاب دی فصل الخطاب ما دا سمختو ویل چې په خله خبره نه راځي ستاپدار نکته سامو شرطوي عمر رضی الله تعالی هغه سره دی نبی صلی الله علیه وسلم وای عمر د مکی په کوم کوسه چې راځي شیطان دی یې نه نشي راځي الله اکبر د پیغمبر سره ډیر شیاطونه دا د رای موافق الله را لګیږي چې د فیصله بهتر اله بو د کیدو چې لکان به پرځانه وشي دا د خمینی د نیکه کتاب دارنگلہ کشف الاسرار دا خمینی فاقی لکلی علیه و ما علیه مخالفت های عمر از کتاب اللہ دفریر کتاب نو عمر خلاف کرد اللہ وحی را لیگی چی محبقت دی ابو بکر و دادوان منافقان اقتدار دا پر ایمان ظاہر کرد عائشہ و حفظ منافقانی بی پیغمبر تی تکلیف ورکرد دی نفاق د پاره کوم دی اسلام لای کړو عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي کپڑا کیوا او جبريل ماته ویل چې دا ستوري ها نقشې ورته کړې الله قرآن د سوریانو غلط ته پشان د تورات انجیل ورته دا دغه عقیده ده فصل الختاب د قرآن په تحریف کې لیکل دي لیکي نه لیکي د سوریانو د حدیثو کتابونه دا د دغه بولو ډیران دي اذان جدا جنازي طریقې جدا دیني جدا زبحه جدا نکاح جدا مسلمانان اتحاد قابل سبب دي چې څوک وسره کوي یزم مثله هم دی کنه دي رافیزی دیو کنه دی نوشه او خلق رشتیا نو امو پوڑاگان شوی نو چی نو آئیو ویسال نمرو کنه دا بشه دی اللہ تا بس جواب آتا نوزه کئی ہو آئی و دینو رو پٹیکا آگستی نو چی پینزه کالا با وزیری امبل کالا با بیا وزیری بیا با پینزه کالا دا طول بدا بسه کیسه مان خواهی که خپا موچه تا کرا دوی مای خودش یا نا اللہ تا جون نو چی غاڑا کن خلاس ای و طول تلین دامو ایش افلار می دی رور می دی عزیز می دی قرآن تیرا اولان دی که پا قرآن او تلی پا سنت او تلی دا نو پا دی اینا تلی و زمان مشر دی و دا سی خیستر دون وقت چو رگی مکا زمان تن سو خاص مراد نی دا زمان ما استلا دا هر سو چی اللہ علا تو قاتلونم تیزی مسلمان تولی دلی ناشی چلی چاکو دی آغیستی ری زان لدی کور کیسی ری سو بکو شڑی شونتی را وڑی وی مور امڑاوا او رنا اینا کولا چاکوی دا شونتی دی سو دا پارا وستی خلی ری غرف مکر ویدامی دا سختی دا پارا وید دینا بلا سخت نشتا ری سوی حفاظت پی کن چاکو چاڑت و بگن ری حفاظت سشی ری اتبا بیدی در آغری و تا حفاظت کی کلا بتا کی غل راشی دی ویڈس فیمون کو سال لما خو گئی اسی خطا ڈر اس لئے خو صحیح ہوا لچی غم خلاشی گی ویشتے شی سال لئی بیا بولس نپری دیگا دا بزرگ سرے دیولی دا کڑے غلو دا ہوئی سر اللہ دا دو سال لما غٹ غل راشی دما بزرگ سرے وجلے دا تحجودی کولنے ایک سرے دن بیا بدا کور والا چرت دیگا سپی گیدر په مخه کړه نو گیدر سپی ونیول نو هغه خدای اوس ماته دی گیدر نه خلاص کړ بیا به خور وای چې خدای ماته دی نه خلاص کړ زغل بلا شو اوس وی دا زوره نه وځي الا تو قاتلو را قومن ولین وجنی داسې قوم نکسو ایمانهم چې مات کړي لوس پل قسم یې لوس قسم دې چې خلاف ونه کوم قسم به کې پروت لوس وهمو به اخراج الرسول او کاسی کړه دې پښړلو د پیغمبر سورې محمد دی الله سب آیات کې اوشت دی وګوره او دان له سورې انفال دې شم کې ویل تدبیر وکړي یو په نه شي وکړه سورې محمد د پیغمبر پښړلو وکای من قریتن هی اشد قوتا من قریتک اللتی اخرجت دیر دکلونا چاگا دیر مضبوطو پا طاقت کی دکلی ستاغن چی تی شڑ لئی احلکناهم تباکڑی میری فلا ناصر لهم ننو داوی دا پارسو کیم دادی نو دا هم تبا کمانه ایدا دا دیالا سبا ایدا و همو بیخراج خسو نی پریدو شرید سنت نپریدو قانون شرید پریدو تولو تعانو و هم او دیو بدعو کم اول مرتن شروع اکڑی دا پتاسی بانی پڑن بیزل اولی پتاسی مرو کرد اتخ شعور هم آیا تاسی دیو نیگری گئی نو اللہ دیر لائق دے چویری گئی دادن کئی مومنان قاتلو هم او جنگی کے دیو سرسا بنا مڑی ہی تھی سزا ہو کے دیو تا اللہ پلاسون استاسی او شروعی دیو لرم او انداد کے استاسی علیہ امپدیو بانے او یشفی صدور قوم مؤمنین او یخی اللہ سنید قوم مؤمن سنید مؤمنان یشفی سڑی یخی او یشفی جوڑی بالکل انہی مضبوطه ای اللہ تو گورا بلا دنیا کی جت خبر شی مؤمن چلتے یورا پرزوری دلتا دا ایمان دا سنید شی او بوزی اللہ بوزی اللہ بسددوی موتو بغیزکم اشد او علی الکفار رحما او بیدو او بیر بارکی گی اللہ پاچا چردائیو شی اللہ پوار حکمت والا تشجید بادری آیاتون بادری ورکی آیات آسی کمان کوئی سور بقره یوسل پینزه پندوسم کیو انتو ترکو چتا چی بپریخو دیشی پدی دنیا کی بلا انتحان او سور انکبوت کی ویریو چه اللہ کارن کی رشتینی او کارن کی مخلوق تدرو جن امتحان ولما یعلم اللہ او نی سرگن کری اللہ آکسان جاہدو منکم یا نئی ظاہر کری اللہ آکسان جو جہادی کرسا چینا خب خب اللہ ظاہری میدان تبی رو باسی ولم یتخیدو من دون اللہ او آکسان ظاہری شنی دینی ولی بید اللہ نا او دا رسول دا اللہ نا او دا مومنان ولی جتن پت دوست رازدار ولجی علی جون نوزی بکی یعنی رازدار دوست یو بل پدیجر کسم نا نوزی گن رازدار سی خلقی بدا کرا پیگی پتنس تنو بھوئی سی خلقی بدا کرا افغانستان او دا امریک تبام اداری چکنی اتفاق تو سنگ بدا مسلمانان نیشو ہوئی بو دیو موتا دیو موتا نا اللہ مخلوقات بشر موتا اللہ خبردار دے پاج کوئی تاسیم باکار دی مشرکین یرا جماعت جوڑ کرے دیو تو توی دست جکن دے باترمون جوڑے مخکې به مونږ دوه خوړه پورې پټي پورې درس به برمن ناسو باثروم جوړی لارې جوړی که نه تمامه دنیا خیرات کوي که نه کوي خیرات دې نه قبلېږي وګورئ نو الله وایي ما کان للمشرکین نه دي لایق مشرکانو له یعمرو چې جوړ کړي یا مروبی عبادی تا چه عبادی نیو مساجد اللہ جماعتون دا اللہ او حال دادی شاہدین آلان پسیم چه گوائی کئی پخپلو زانونو باندی دا کفر عملا کار دا کفر کئی قولا پخپلوی چیز دا دا مرگرین سیرتن شکل تیو گوری جامو تیو گوری ناس تپاس تیو گوری پولارا متیازی و پولارا باندی پراک یا ګورونا کماتا کولو لنام څنګه چې څنګه خوري شپن مولې درې د سړی ته خوراک نه کیتا شو ګوري سړی ته د خوراک په چلو مې سړی نه پوي امن وسره شي ولای کدا کسان برباد شو یا مالو د دې او پور کی وای همیشا دوزخ کی وای همیشا اوس وای لایق دی یقینا چې جوړ آبادی جماعتون د الله څوک چې باندې په الله پور د اخرت او ادائی مونزی نیسا کئی اب آدائی با جماعتو نسوک ایماندار سڑے و ادائی مونزی نی پابندی کئی دا موند ورکی زکاة او دیاریگی اللہ بی دیو اللہ نا دبل چانا بی دیو اللہ نیاریگی دی چانا بی دیو اللہ نا فاسا نو خریبا دا اولائی کدا وکسان شی بدیو من المحتدین دلار مندن کو نام لا خافونا لو مطلع ام دل پکار کی دملا مدگر دملا متیان بوم نیریگی چه خلق برا تسوی ایو برگری واقعی شیخ بیانولا رحمه اللہ کلی بای کارو کوئی دادا جرازہ بنا کوئی شوانا کمڑی خزبت بنا کوئی سید او ایمی کوئی کن ما تا چل راجی لار مر شو خزو او مور سنبالی کدو گسر کوئی تاسی اوبرا تروا چو مخی تا دید اگر شو خبری اوکرس وی ضرورت نشتن کلی بیغم دیده بسی چل گئی او رسو را کٹ پیدوانو گلی مورو خزی دې مرګه مسله بیانول ساسان کار غوڼه او شای اسماعیل مونږه کې شړې دیونه دې پېږې خلاله حق پرس وخت کې دې پېږې علماء دې وبن رحم الله او سره شکړي چې څنګه راووتو نو د کری مشوره دوی چې په شرمونو او شرمې دا دې خپل نه خلاري رااله وی ضرورت نشته وې چې ته سوي هغه مانو کوس پېږې بس وې سي دې چې زما خبره باندې ور سمبالې دې وردان کې ورګره عالی مدارسه فروز وزید آبخ کی توحید پا بسره شنو بکوان نشیخ سره ترجمه نو کلی نلوری ورکلی ورادل اروری ام مولا و سفر سوی اسی دشمنان و سفر سوی ورادلی دوان اطلاع رجوی او دا دزومو آگه غم رازی دنده و تویولی ایسه پر دې پاسې به معنا نو په دین را سره دشمنانه سره پر اوسې سبار موږ جوړ کړو دا په افغان خبره نه په دین کې مې دشمني کړو سفر پر اوسې دې خپل پښون د منځره مې لازم و چارو الله اجعلتم اوس بل خبره یره دې خلکو سره جنگ اجانه تو وګور کې ستوان به ورته خېزبته کړو اجالتم آیا گرزوی تاسی اوبور گورا جانو تا او بادولو دمسجد حرام پشان داو چان چرایوڑو ایبان پلاو پورز رسنی ینی تاسی کافیر و مسلمان برابروی او جیحاد کئی پدین دا اللہ کی لا یستوون او گو اکان دیو بانی اولتا کڑے سمانا دا خبر اولتا دا دوانن برابری گی سوئی خبر اولتا دا دوانان برابری گی دا قرآن کمار اندر الفاظو کم دا کمار دا دی برابر دا اللہ سرم اللہ توفیق دور کئی زالی بانو تن آغا کسان آمنو چی ایمان راوڑو پا قتال باندی قتال باندی ایمان ازا که صورت دعوی سدا قاتلو و حاجرو او کور پریخ او دلو دا دی قتال دو جنن او جہاد کئی کوشش کئی فی سبیل اللہ پدین دا اللہ کی جہاد کی پدین دا اللہ پلگ اولو دا مالون او پکڑ اولو دا نفسنم زانون او پکڑ اولو دا زانونم آدم درجتن لوی درجے والدی پنیز دا اللہ اللہ سرم و اولائی کهو بلخائدون او دغدی کامیاب دون لوی درجت تول گناہون ورطباف ختم دارن لا د خبر ازا پیرشتن زن کدن سخت بینشتر تاج الوقار پا شهید بانی او یاو کسانو شفارش پیغمبر ہوئی پری پاک اخلا حدیث سهی دعاوی آهوری خوشالی دی سب خوشالی دی من خود میدو دلاسه نجوڑو کی او د زن کدن دلاسه وقا نارم سبالم بی افلانه ملکو سرمالم بارو دا سیده کنر دا طول سختی یقین وک غوس را ته سوکو چې در کدن سخت باندې د خبر سخت باندې نه نه او د جنت خوشالي دی ژوند باندې تندر لګوندی کې شي دیکې دي سر بغیر د خفغان نشته عمر باندې کمی هر ورځ د بل نه بدتر خفغان دې پریشاری ده خپل نه باندې پریشاره کوي ته نشته دی ودا نشته دی ودا نشته دی زوی باندې پریشاره کوي رور عزیز باندې پریشاره کوي دشمن باندې پریشاره کوي بیدیری او کفر بری پریشانه بیدا سو جون دی او یریگو پا دی اللہ کڑی مسن دی او دا قیر اپو ڈائیگانی ہوئی اللہ خیر بی بدو من او بخی بس اسی بی او بخی او دا رسی دیو کیا اللہ اسی مو بخی و بشی روهم زیر وکی دیو تا بی رحمتین دا جنت منو دا خبر طرفنا ورزوانا او د ملاقات د خپل طرفنا رضا منتیا ملاقات د لوجوه ناظره الى ربها ناظره یا عام رحمت و امرزاد الله او جنت لکه سوره محمد کې هم وي او رضا من تیاد الله سلو نهرو نو رضا من تیاد الله کور والا به هم خفه نه وي چې جنت تزي و ته الله سيد ته حسين خوشالي مثال ورکي کور والا دعوت کړي خکوری جوڑ کڑی دعوتی کڑی بکی یو کسولی گی دعوت دپارن جواب لندی نسوک چه خبر کی دعوت داغا نورا بشی دوڑای بم افری او کور تا بم دن نشی او دا کور مالک بم تن خوشارشی او کدا سی اونو کی نورتا دا خبر نبا راشی نبا کوروی نبا دعوت کور مالک بفیم خفی ویدق مثال لید اللہ الله جنت ليس كمثلي شيء دغه مثال د پیغمبر ليس كمثلي شيء الله نه دغه مثال د پیغمبر دی الله کور جوړ کړی دی جنت دعوت ته انیا متونه په جنت کې او بلون کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې ومنل جنت ته ولاړ الله به نه خوشاله شي او ويذ الرسول فقد اتى الله الله به نه خوشاله شي هغه څوک چې زبا خبر ودی سنت ودی رسول فقد اتانی سوک چه خلاف پی فقد آسانی شاید بسید داشی بحروبان ازاد داشی رحمتونا او جنت وی بدل رب پدی کی حدی عبتور حمیشا حمیشا ویدی پدی کی چلی باورو جی یقینا دید اللہ سر آجر لوی دید دی اللہ سر آجر لوی اے ایمان والو وګورئ کنه کپلا دی خو چونه باندې خبره د دین خلاف اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم من سی پلار خپلینی مشران رونا اولیاء په دوستۍ آیا په خوی تاسو کفر په ایمان هغه بی دین له تاسو سره دوستی کې نو دا زموږ کوم ځای نه مېری ځامن اولاد دشه دا ملک نه راغلي ها دی په باره کې الله پیغمبر کار او چې دښمنه یو غنا وا سو چې واوري د تاسو نه دیو تا یعنی دوسی او پر تاسو نه سو چې واوري د دیو زمين کوم تاسو نه چا چې دوسی او پر دیو زمين کوم تاسو نه په هو امين سوشه د دین دې اذن مسلم د دین دې د تاسو بي دین دا دی ظالمان قرآن سوی دا دی ظالمان او آیا کچری پلاران ساسی اینی مشران پلار نکٹ ور نکٹر نکٹو لکھو یادم علی اسلام پر ٹھول یادی و آبنا آکوم و زانان ساسی اورون ساسی و بیویان ساسی و آشریدکم و آشیرتکم اور تبرداری ساسی خاندان او مالونه چې جمع کړی تاسو عادي مالونه لره او تجارت چې ریګی تاسو کسادا د کوټه ګیرین د دې د کوټه ګیرای د دین او زین چې په خوی تاسو دا ګران دي تاسو ته فسن لګی تاسو ته دا الله او رسول او د jihad نه پلار د دکی ها دارت دا فسن لګی نو چې لګی نو ګوري فتربس کفسن در تلگی فاتفی پا محضوف کئی کن نو بیاس ہو کئی انتظارو کئی تردیش راتلو کی اللہ پا خوری فیصلین عذاب راشی او مسلمانان غالب شی اللہ لا یهد القوم الفاسقین توفیق نور کئی قوم بدکارتا او سوئی کمسلہ بیانو نو یوازی با پاتشم خلق برا نو تختی نوئی نا دیر بری اتم کال د هجرت حوزان خوی راجم شو سلو زر بسلو آداد حوزان سلو زر و مسلمانان دول زر و مسلو آداد رسو ویده چه من دیر اوز دا مثال ذکر که این و کسرت بانی بنا دو فکیر خان تا کسرت تزین وی سنشتا جنگ شروع شو مسلمانانو شکاسو لقد نصرکم الله فی بواطن کثیرۃ یخیلر الله امداد کړو تاسو پډیر موکو کی مواطن وطن سے یعنی پډیر زایرو کی او خاص کر فورز دهونین حوزان تیر اندازو تیرونه شروع کړه مسلمانانو پر خطا شو زکه حدیث کې راځي الحرب سجالون جنگ دول لیکل استالاس کړه دشمن لاس کی دا ونه چې همیشه وماله تاسو بدر کې فتح احد کې نبی زخمی دا خې جنل پیغمبر نه لوی ځاتونه لیکل کلا عجبتکم عجبتکم تعجب ورزول و تاسو لرا کثرتکم دیوالی ساسی نو فائدہ درنه کتا چې تا ډیروالی ساتشي اندای شي او څنګه شو پتا چې باندې زمکا بیمار هوبت سره د پراستیان او بیا واوري د تاسې شاکون کین نبی علی السلام سوی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کچرا کفارو طرف ته اړی اهونین داغ درینو نو اللہ انبیاء دا سی ضرور او سکی عبیر بسکی حال تخکت ناسی او دلتا بر رولی کی بینا نا نبی علیہ السلام میدان دا جنگ کم دیکی اولی کی دا سی ضرور نبی الحمدللہ نو کسڑے پی فخر کئی نو قابل دا فخر ندی اگر سپینگیری شخ یریدلو در منگت نم یریدلو ناغاو سی ورزی شد تنوسی دشپین او یرید ناغاو تا که نا بغیرد پا خواب منگ از مرای دیولو نا یریدو توس در سپین یرید علم که پا خواب در منگت نم یرید خسپدر از گال دیر مشر در منگت نم یرید دیوی زند آباد فاتح پلانه او دارنگلو آگاو داگاو دادر دبای شروع کرد فراون سورة دبدبو چه موسیٰ علیہ السلام بیان لہو اللذی دا سی روک کی زی اللہ ذکر دشمن تا جزی دغتیم کی تکبر جائز دیکھا سورة دا تکبر دی زان غرد کرت کارے کورتا مالوات نداغا بطشی متیازی او دا کی بمتی نواتلی دیاری نا چی دن ترا تا سکر آنے کی ولی سڑے بسکوالی اتلے ہو کنو دا سکر دا خطرناک دی کشا دا ما تیرا نزی کی مقبر بورا نشی اللہ بیا راولی گل اللہ سکینته اطمینان تسلی خپل او پیغمبر باندې او مؤمنان باندې وان زرا او راوی لګل جنودن لخر لم تروا چنول لري دی مخکیم لم داخل کړه په پای نو لیدل دا وری راته تو چت شل لخر پاچو والا د تو سم باندې هيو عرب لیکلی دی سبنم والم لکه چې نوم یې علي سلام جوړ کتاب کې لیکري دي رحمه الله دا افغانستان جنگ حالات ذکر کړیو موخه دي دا شیم دا دور ده الله چې موږ حیران شو یو تن بو روسیان په تختیدل ولی په اوروس نو سړیر کسان دي الله اکبر आवाज کوي هیڅ وګ نه اغه لیکلي د خپل کتاب دا غیم دا الله اکبر مان خدا شي او الله دې وافيو کی چې مړ بلش وي او غازی زش وي یا مړ بلش وي او شهید زش وي وعذب الذين كفروا عذاب القاسم تجو كفر کړم او دا سزا ده د کافرو بیا به ربان شو الله پس دین پاچا چې رضا یو شو شي الله رضا یو شي الله بخون کې به ربان دي او سوی شړیا دا زور نه ورکړي Oh. اے ایمان والو یقیناً مشرکان نجس پلید تی ندی نزی کیگی بیت اللہ تام پس ددی کال نچدا دین بس آخری دغه فتح رباد نشی نزی کی دین ابو شیخ لکی مشرک در سلاس در کنو لاسو انجا کراحتن لکا پلیتی داغه در عقیده باطن نا و کراحتن دیس خواهی مردار شدت پتو لگی زما سی عزت نشت انڈونیشیا تبوش راغلیو داغی صد سرد پیدار نجومات تدن نکرو چو بردار نجومات سرد پیدار وَإِنْ خِفْتُمْ او کشر یریگی تاسی آئیرتن در غریبینم عاجزین عاجز بشم که خیراتکم زرد چې مالدار بگی تاسر اللہ در خپل بیروبانین انشاء کشر بخشی تو صحیح بی اخیرن اللہ در کوا حکمت والا قاتل اللذین بیا بیا ہوئی زدی پلیتی ذکر کئیو بو رئی کرن دا احل کتاب پلیتی مشرکی رو خبر اخلاص احل کتاب پلیتی قاتل الذين لا يؤمنون بالله او جنگو کئی دا کسانو سرئی نمڈئی کئی چیبان نراوی پا اللہ اونا پردرستنی اونا حرامی اغچی اللہ حرام کری دی و رسولو او پیغمبر دا غید حرام والی بیان کری دی عطف دی زان لمانا دا کچھ بخبر اپنی وانزل نیلیک ذکر لیتو بین الناس لگوئی ولا یدینون دین الحق دین الحق اونا غارک دی حق دین تام یا عقیدن ساتی دا حق دین دا کسانو چور پیشوی دے ورطا کتاب تر دی وصر جنگی گئی مڑی کئی حچی ورکی دیو جزیا ٹکس جزیا آئیا دین دخپل لاسنا اوی دیو زلیلا سمان و دا مولیان دا اوچی راغلی دا امریکینا دا نقصانیان دا اللہ دینی نده منلے پریگی دا چیز زلیل شین وای یهودیان عزیر ابن اللہ عزیر لکا زوید اللہ دین دا فاغوی مویلی چی اللہ زامن نشتا کرن تورات لکلی جو سمان لکا زوید چی قدردانی دام اللہ تدا چی قدردان دین وای نسوارا مسیح ابن اللہ عیسیٰ زوید بریمینی لکا زوید اللہ دا وینا د دې په خلو مشابهت کوي دی یو ظاهی او نه مشابهت کوي دی د وینا د کاتیرانو سره من قبل چې دی د دین په خوان نور کافر سره څه کوي نبی اسلام وی لعنت دے زوارات القبور چه سوک دا قبر زیارت لجی فرلنو توی درگاہونو لجی لعنتی دا سو نبی خبر اللہ زوارات القبور قبرو دا ترواری نوز چه پی گل دغا چھئی ہر یو چیزیو یا مزار پانی سو اچھو گلونو سازر مسلمان الله زیارت د پاره په بجټ نشته دي جمعات د پاره نشته نشته دي کرکټ د پاره نشته دي بل هر څه د پاره نشته دي جواد د پاره نشته دي ری مدرسې د پاره نشته کار خبر قاتلهم الله من ویلو پوسورو کې ولعنت دیکھلی دیولار اللہ مڑی دیکھی دیولار اللہ بد دعائی دا او مانا مردار دیکھی دیولار اللہ دا مسلمانان بلا سنو انا یقفکون یقفکون کم خواہ وارو لے شو دیو تا اللہ دا کتابنا اونی و دیو احبارهم لوی ملیان قل اور احبارهم لوی لوی پیران قل دا وقبلی تیدا ارباب من دون اللہ مددگاران بید اللہ نام زمواری اگردو بسی ابن مریم انگریز یہودی فوج کی داغی پادریان هغه ورته دا ترغیب ورکړي چلو دا ورته خی الله او عیسا زویر مریمین او نو حکم شوی دیو تا نو ویل شوی دیو تا بگر دا چه بندگی و کئی دا ایک یو ذات ایلا حاجت سر کون که ایک یو ذات نشتر حاجت سر کون که بید دی اللہ نم پاک دی دا اللہ دا زیبدارنا شریکنا آغا چه دیو ورپوری صدار گرزی غواڑی دیو چه مڑتری رنا دا اللہ اخلوخ پلو بانی ویاب اللہ اون انکار کی اللہ لیکن انکار کی اللہ بگر پورا بکری سمانا نلے انکار کی اللہ دمڑ کولونا بگر پورا قیب اللہ پورا بکری اللہ نور خپل اگر کبت گڑی کاتران یو تم منور ہو انکار کی اللہ دمڑ کولونا سورة فتح کیوں منہم اگر کبدگڑی کافران اللہ و قرآن زیزے طور سے نبی علیہ السلام نبا کچکور پاتشی نپوخ او نبا خیم پاتشی اللہ بدا دن ور طور سے وین رسول گر غرنو کی اللہ دن اعلان کی گیا وزر کی اللہ دا دے چی ویلے گلو پیغمبر خپل بالہدا سره د ہدایت نه چې قران دی ترغیب رسالت ته ودین الحق او ودین قران الیوم اکملت لکم دینکم دیمان ودین رشتنی مقصد یې سره چې زور او چې غالب کی دا دین پټول دینونو باندې اگر کبدګنی مشرکان انگریز کبد گڑی پا اللہ مشرک ہر مشرک کبد گڑی اللہ پہ پورا کئی معلوم اخوی اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار دیر دلویو موریانو و دلویو پیرانو نا معمولی نہیں آدی تو وہ آیا دا انتخاباتو کدی اٹھونو کدی دیو ما وزیر کو ما تا کورس را کداولی مال لگ دے پکی دا یتیم کنڈی مال نخوری مالو نه دي کنه سم مالو ور روحبان خامہ خوری مالو نه خلقو بل باطل پنا جي د سري په باطل لري او باندې خلق د الله د دین نو په خپل باندې او هغه سان چې جب کوي سرو سپین نه خرج کوي دی لرم ها زمير دو تراجي دي کنه دي په دې وخت نماز وکړم نخرج کی بدین دا اللہ کی تو خبر کی دیو در پازار در ناک کلب ہوئی یوم دا بکلی باغور چکل اور واچولشی علیہا پدیسرم فی نار جہنم اور دا جہنم کی سرد دسرو دسپینو کوئی خبر مانے اور واچولې شي عليها په دې سترو سپیرو باندې پور د جانم کې ګرم وي کې کنه بیا به وي داسا مال دي او ته کورې وا په دې سره تندې دوي او ډډې دوي او شاګانې وای بورتا دا هغه مال دي چې تاسو جمع کړو خپل ځانو لپاره اوس کې هغه جوړې تاسو همیشه جمع کوونکی جمع کوو وګورئ او دې په مبارک خط اسماعیل ابن اولیہ تبابخ کی بیان کرو ومی صدی پوری بچی عالم کل قصب نو ذکر کرے داغ فتوہ بنا منظوری دلا جساس خصاق قدوری آغا ابو الحسن کرخی سیف الدولہ وی چیک ہزار روپی وصیفہ بدل کون آغا وی یا اللہ ما او دو سیف الدولہ وصیفہ جو منکی زانتا میں والی دا بادشاہ پیسې راته مېلاو نشي اوس څه کوي پیسې به زیږې دي نه وفات شو خلیل ته ویلی و بادشاہ چې 100 روپۍ بدل کو باش روپۍ زما بچو ته ادب خای هغه ډوړی دو بو سره خو حصہ دغه ته نشي زو دا جساس د چوری بټي و حضوري د کټو کا دا شلوی خلکو حلوائی دا حلوا دکار و پدینی نو آدست دا شنران شریعت دا لراولم ما منبر کچی پیسی آلم آلتا و اللہ نصر شرغاتی کم دا اس مسلمانی دا و گو رو این عدت الشهور عند اللہ یقینا شبار دا میاشتو پریز دا اللہ اینی علم دا اللہ یا کتاب دا اللہ قانون دا اللہ دولس دی پا کتاب دا اللہ کی دا اوردی نج پیدا کری اسبارون ازم کی منها دا دی دولسون سلور دی دا عزت سمان رجم و حرم زل خیده زل حجا جایلیت کی بپدی که جنگ نکول منگو اکوسم سوک جنگ نکی عزت استغوابن منگی بساتو اوکا کئی پدی کنو ما خطا سے مثال ویلی جماعت کی چاہتا سوانوی روجہ کی چاہتا سوانوی تا جنگ کئی و توای زما روزه دا کنځلی ونکې او کده تا ته هیڅ به سلطه درکې نو پینځل لتی و به هر ته مانول نه کړه نه خبر باندې کوم چې دا مو اله خیر دما واخا ګورنګاری دا تاسو سنو نه نه فاضل به به سلام ته راځي او کدی مې شو ګورانه کې نه مونږ هم خدام ذالک الدین القیم دا دین دې مضبوط زیاتې مکوې پدې کې انفسکم پخپلوانو باندې هم جنس باندې بلدان همجن سو امرکی مشرکان کافتن تول جنگو کے مشرکان سر کافتن تول لکسنگ سی جنگ کئی تائی سر کافتن تول نیٹو دیور سر تول راج مشوینی اقوام متحدہ دیت مکو رہی دیتا قرآن در تخیق اس سر کی لگ رہا دی یا ایوہ اللذین آمد خلو فی السلب کافا دا الفاظ دا سی استعمالی چا اوی در سر اتفاق کئی نو تاسی مولا اتفاق کئی اس بزرگ کئی نکر دو دا دی خلاف شو کنن دا دی خلاف دی کنن دی دو خونوی نو قرآن بنی تلی کن دا اونو ایش دی ہوئی ما او سا پوری کم خبر ویلی نا و جو قرآن ہوئی حدیث ہوئی زور تباقص خیب و کنن وی کننگاری ہوئی وا شیخ انن الله دې سره د متقینانو نه یی د الله امداد انما النسیو رستواله د عزت د بیاشتو د خپل وخنا زیادتون فل کفری دا زیادتواله د کفر کی خ کافر کی یو ظل به خطا کولې شي په دې سره هغه کسان چې کفر کړي وین ولی روا غنیدل را یو کال خرابای بل کال دې د پاره چی پوروالی او پی یواتی او پوروالی او کشمیر داغا چه حرام کرده اللہ نو حلالی رواگنی اغا چه اللہ حرام کرده خیست شویلی دا پارا بد عملو دا دوی چا خیست کردی ار چا خیست کردی بخ کی بر تاری او بی امریکا روز دو کچن دیو کجا پان دی تولو خیست کردی لیکن مطلب ایدا چه ار چا شیطان خیست کردی ار چا خیست کردی اللہ توفیج نور که قوم کافر تان او گورا نسی امان تاخیر او کنیسیات نبیاسشی خیر اول ابو عبیدہ او فرادا مانا کئی یرا داسی بے اوکو گرمی دکن نجمی کی وروجی ونی سنو سلوی خود یرا دا سڑے سپنگیرے دے زا پروس سبا بیا پانزو اسکو داسی بے ازافی کولی او نیولا بے نا کنج مشران اوی ننی وقتی کشران مانی بے دا پڑنا رکھو لکه په خوا به چې دلته یې وکړتال دي مشران ووتل خوراک مې وکړو نور بس سر به غزلو پراته یاره خوراک نه کې زه به څنګه خوراک وکړم ګوره کله بال ډیم جوړیږي زه به خوراک وکړم مرده خو صحیح و چې کینې رکشي وي نو خبره خو بده نه وه ځکه میاں والی دا د سرحد علاقه وه و هغه جیلمه پورې دا د سرحد علاقه وه ورلا نه وسې ټولې دې نه هزارې دې نه کټ دلګې دې نه کټ میا والي دې نه کټ سباله بس نه بل کټ دیو به هور کې دې شي کې کټ دې وکړل زبر کټوله څنګه لړ سره سره پنجابو پرو پټي ها د هل الله اکبر اے ایمان والو دا به ورسو کولی یلا دا واسه کو چوس دی وخت ګرمي ده ودا د کورې دي نسونه ورې خونه دي خو په بل امیاش کې به ونی شو شری اے ایمان والو مالکم سوچو تاسو لرا کله چې ویل شي تاسو تاس غلی سی ویلې غلی فی سبیل الله په دین د الله کې دو درانه شي تاسو زمکه تا سور عراف کیم تیر شیو دا آبت بلان تذکیره اکیدو تیر شو دمکی تا اینی دنیا تا تیر شی یرا نن می کار دی نن می فصل دی نن می دکان دی آیا تا اس خوشحالی پجوند دنیا دا آخرت نا یعنی پا مقابلہ را جد نونا دا سکر دا دنیا جوند دنیا پا مقابلہ دا آخرت که مگر دیرا لگا لگا نو دیرا لگا دکا حدیث کرا جید او جاړی ډیر یعنی او بجاړی ډیر او وخاندای لګ یعنی دنیا کې او خاندای لګ نو بجاړی ډیر قیامت کې الله رضا وینم الا تنفرو کشر نزغلی او صدا بدر کتاب له صدا درناکا امر دې کنه دې کته ورته اوزا نو نه اوزا پیلې باندې ویستبدل قومن او بدل کی براوری اللہ یو قوم بیستاسینا ستاسی پزین راوری اللہ یو قوم ستاسی پزین ولا تضر روح شیعہ تاسی و نقصان نشیر سولی دی پیغمبر اس اللہ پرشی بار قدرت والا دی او کچر امداد بون قدر دی پیغمبر تعاون مدد نو یقینا امداد دکڑے و اللہ کلا اجی ویستر او دلرا شړل او دلرا کسان چې کوپر کړم ثانی اسنن دویم او ددونا دویم او پدوکی دویم او ددونا دویم او پدوکی کوم مان چې کوی کله جودا دوان په غار سمسکی غار شور کی جبر شور دمکی ندری سلور بیره لري او سوکوت باندې زوږه کرځه اکران خلا او کلا چې ویند دی پیغمبر خپل مرګریتا مغم جن کیږي یقینا الله معنا سره زمنګ دین اوس پیغمبر ته سړی ورکی نو اوس دی وی اطمینان الله پیغمبر باندې راولې دلو ذکر یې په هیبت نو سید هغه ته سړی ورکول او چا دا مشهور کړه چې کوتر رااله هغه یې واچولی او دا کربوڑی بشکر بانی اچر مخکی چی دا آغا پلون وران کرم او جو لاغی را ری مخی دا ایجاد دا او دا روب ندی او دا زن نوی نو آغا روایت ثابت ندی دا روب دی نو ابو بکر وی حضرت رضی اللہ تعالی حضرت کلخ کتو گو رخ پی وزم گوی دا مخبا کنگیش راولی گر اللہ اطمینان خپل پدی ابو بکر او مضبوطی گدل را پناسی لخ کرن لم تروا چی تاسی نوی لئین او گردولا دین دا اللہ او گردولا خبرا فیصلا شیخ بمانے کولا او گردیدو دین دا کسانو چی کفر اگر سوخ لاخ کتا او دین دا اللہ شو پوچھتا اللہ غالب دو حکمت والا ارفرو خفافا وثقالا ان فیرو خفافا وثقالا زی زغلی کدر سرسر وی اوکا نوی خفافا کسر سرنوی لور در سرنوی وثقالا نوکا لور در سرنوی درن لوری زی خفافا روغی وثقالا نوکا رنزور زی خفافن وگی او کمارن زی سپکی او کدرانن خیٹا دی غٹی او کوڑی خوزا کار بکی مطلبی نا زی خفافن وصل در سرنی او سقال نو قدر سروی قرآن خندور کتاب نه وزغلی سکوی چې مسلمانان وزغلی د یهودو کافر اتلیش وزغلی وجاهدوا باموالکم صد پر وزغلی وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په لګولو د مالونو ساسي او په کړولو د ځانونو ساسي په دین د الله کې دا بهتر دي ساسي د پاره کې شریف ویږي کچری وې سامان نږدې او سفر درمیانا قاصدن آسان نا قاصدن آسان الله ګوره د منافقانو صفاتونه ذکر کوي یو زبکه تشیټ مال تشیټ یا یو لذينا مليو صفات حسابوي ځان سره بیا کلی کوي دویم صفات ان فیروسی قالن ایمان ولو کزای ان فیروفی سبیل الله یو ساقلت من الارض وزیر بیا وی لو کان دایترین صفات حالت تبوک کشریوی سفر آسان تابیکی کی وستا تابی شوی بوستا لیکن لری دے پدیبان شوقا سفر د دین د الله او قسمونه کوي شوق کا چوي بالکل دین فوارق دي باودت ګران شو پدی باندې اشوق کا سفر پدی د الله کې لری شو پدی باندې اشوق کا سفر پدی د الله کې سفر ټوکړه ده الله او خري دي قسمونه پروم د الله کشرتوان وې زمون نو خابه خابه اوتري وتا سره قسم خري سرورت صفات دریم لوکان آرزن سلورم صفت یوهلکونا انفسا هم حلاکی اخبل زارورم واللہ پوید چی دیو دی درو جن پیزم صفت دیو دی درو جن درو بی افاللہم انکا لرکرستان اللہ حرسم لرکری بی ستان اللہ حرسم پاک ساتی پیغمبرم الله وی پاک دیو دیوی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اللہ وی دو وقت نپاکی افا اللہ انکا افا سوشی غزت حضی نظر سوئی دو وقت نپاکی دمور نپیدا پاکی دیوی نے بہت بڑا گناہ کیا تھا سو بہت بڑا گناہ داوی دم لیڈا بڑا واللہ دی بہت بسر دلیڈا لما اذنت لهم ولد اجازه تو دیوتان تر دې چې سرغن شوې تا دا کسان چې رښتینی دي وتعال والکاذبین او کو شوې د پدرو جنو اجازه نه واړی تا نه هغه چې باندې وړي په الله پرز اخرت چې jihad کی په مالونو لګولو د بالونو او په کړولو د ځانونو پر الله پیژنې متخیان وو صفات شپغم لباد اجازت بدل نواڑی وم صفت انما یستاذنو کاللزین لا یؤمنون باللہ اجازت چتا نواڑی نالجی چی یقین نکی پا اللہ و پروز آخرت اتم صفت ورطابت فشک کی دیدون دادوی دا هم صفت فهم فی رای بندی پا دیخبر شک کی دی پریشان یترد دادون لسم ولو اراد الخروج كذيب اراده کړې وې دوتو لا عدو له عدتن نو تیارې بکړې وې دیو قابل تیارې لیکن بدګنی الله پرته کېدل د دوی فسبتهم نو کېن ول دیو لران کېنې شي وکیل هو شریو سره دیوتا کېنې سرد ناس تو خدونا پکور کی و خدونا کو کیلی رسو کی کچری خرجو وتر پتا چې ګریو ننه به زیات کړی تاسو لا مگر نقصان ولا اعوذم اوس دلوره بوین خلالکم پمنساج کی اسونا دا هوا عام منا اوس دلوره بوی اسونا د فساد لټای دی استای د پارا الفتنه خفغان او دا دی پتا شي کی سباونا جاسوسان لهم دی کفار د پارا الله پی جن ظالمان سال لسو صفت لقد بتغول فتنتا او یقینن دیو لٹویلیو الفتنتا تاسو کی گناہ من قبلو دین پخوان وقلبو لک العبور کینولی دیو اللہ بیمانان دی اس دری صفات ذکر کے گندہ وقلبوا لك الامور اړوي دي تاسو لپاره کارونه اني غلطي خبرې وي تر دې جاء الحق یعنی انتظار کوي تعالی د حوادثو وقلبوا انتظار کوي لکتا د پرال امور د حوادثو شوارسم حتا تر دې جاء الحق چې ظاهر شیرین وظهر امر الله او کارشی فیصله د الله د فتیرودی بدګنی یو دا او بینهم ولسم باز د دنیا غری شوې اجازه درکه ماتم او ممیا چوپ ګورا کی یو ممیا چوپ فتنه کی غریب سره م سوګو میدلاس نمړ شین دښمنی براته جوړ شین او ممیا چوپ ګورا کی ما شوبان دی کوروالا مینا جوڑن دا خدمتی سوک نشت دی گنانگار بشن خبردار خیل فتنتی پا فتنه کی گورا کی سختو دی غرزی دری دی اغگن کی پراتی دی اطل سم سپت او یقیناً دوزخ گیر اون کرے احاتا کون کرے دا کافرانو احاتا من محکمانا کرن اللہ یا ممیا چاو پا تکلیف کی دا تبوک واقعی دا رومی او سروا تکلیف گرمی دا سڑی اڈیر سخت گرمی دا بیماری بلڈ می دے شوگر می دے اکوز شوی روجا بسنگ نیسم سفر نشم کولے دا خود تمام کال انتظار و کجوری اس پخشوری بیا جدا لڑی جن بیا بچی سکی اتنا نا دا لیا پریشانی دا کچی رو رسی کی تا تا خوشحالی نو بد لگی پریبانی نو لسم صفت نو مسلمان کو خوشحالی خپکی گی او کو رسی کی تا تا مصیبتن ستکلیف سور نسا بہتر گی دو دیو خوشحالی گی اووی قد اخذنا اورادام او یقیناً آبستی و بگا اخپل رائی فخواد دینام شریح کدا جنگ وی نو من بسی تا بیداری کی خواسی او آوری دی وهم فریحون دایو اشتم دا خوشحالی گی دا بانی خوشحالی گی آوری دی او ویدیو خوشحالی کون کی یعنی مستی بکی خبر کو نئی اپلانے خویدہ چکوی ٹھکولو گنا او آیا ہیچ چرند رسی گی منتا مگر آگا چھ مخرکوی دی اللہ دا مند پارا و دا اللہ کارساز دا منگا او پا اللہ دی زانس پاری گو بینان او آیا پیغمبرا آیا انتظار نکوی تاسی پا منگ بانی مگر یو دا دو فیدونا حسنین اغا خیست دو فائدی یو نصرت او بل شهادت یا با غازیان شو کامیاب او یا با شو شهیدان امونگ انتظار کو پتا سیبانی چو برسائی تاستا اللہ عذاب دخپل طرفنا یا زمونگ پلا سنو باندی منگ مونگ دکتی اصولتی درکو تو انتظار کوئی منگم یو سرستا سن انتظار کو ان کی پتہ بولے گی او آیا انفقو خرچ کوئی وقوخا او کرن یا پناخ وقم وقوخا او پناخ وقم خرچ کوئی هیچ رینا قبلی من کم ساسینا اللہ خیرات دا قبلی ولی یقیناً تاسی قوم بدکار او ندی منع کری وما منعهم او ندی منع کری دیو چه قبول پیشی ددوینا خیراتون ددوی مگر دی خبری چه کفر اکڑی پا اللہ و پا رسول او نرازی منسا مگر سوس فس کو سالا نارستا انکار دا دین سکی نارستا اینکی او نخارش کئی مگر بدگنون کی دائی ناکار چه بطور دکر نو پا تحجوب کری او نگردائی معلون ددوین رشتب صفت انفقو توان رشتب صفت او نا اولاد بدوی یقیناً واری اللہ چی صدا ورکی دیتا پدی مالو بیہمات بانو تراجی دی پجوند دنیا کی بچو و مات دوانو منی پجوند دنیا کی او دی ساد دوی اوی دیو کافران زلیلہ نو زلیلہ بمی او دا سلیل اشتم جن پوری دیو پنون دا اللہ قسم چی دیو خامخاستا سی دیو ان ما کوم ویلی او مخی کنه او حال دار شنو دي دي استادین لیکن دا یو قوم دی یفرقون یریدون کی یا بیتون کې استادو کې بیتفاقی پیدا کړی یا یریګیو او کچری بیا مومیدیو ملجان زید پنان او مغاراتن یا یو غار او مدخلن یا یو سرن زمکا کی او خامخا او بگردیدیو ایلی دی سرن تویب دیو یجمعون تلوار کون کی یعنی خد یری سری بوری دی مونی درسی بطر دال سکی عیب لگئی مسلمان روان بازی دو دینا گا دی یل میزو کام چیب لگئی پتابانی فیس صدقات پینزشتن صفت بخیراتو روکین عثمان بانی عیب نو رضی اللہ تعالی بیت المال مال پلوانا تورکی عیب نو لگو لی بینو اوتو کچرور پیشی دیو تا مین ها دری خیراتو نو نا رضو خوشارش حلکس سڑی دیننگی بکیش آورتا او کچی ورنه پریشی دیو تا دی مالونو دی خیراتونو نا ناس افا دیو یس خوتون غصبی گورا ٹھولی زان لوگ پڑھو کنه ولو انهم رضون او کچی دیو خوشارشو آگا چی ورکی دیو تا اللہ و پیغمبرن دا غنیمتنا او ویلیو دیو چی پورا دیو لرا اللہ زرد شرابکی منتا اللہ دخپل بیروبانینا و رسولوهم اور ابا کی مونتا اللہ اور ابا کی مونتا پیغمبر د د مال د اللہ نن دانه چپل مونږ یو دی الله تعالی راغبون رغبت کون کی شوق والا یقینا دا اوس مین اور کئ دا ری زړونو یقینا خیراتونه چیری د پاره د غریبانو محتاج مسکینانو مسکینانو ته ورکه اول عاملین او کوشش کوونکو ته علی د پریمن یعنی ار اټولوی شه د مال غیله د غی خرچه ورکه منبر نه ول مؤلفه قلوبهم او مینا ور کول شه د ابو یذرونو سره اغی جنونو تمینه وکین یا دامن مینه کبی دا اغی دا جنونو سرا نزکه ورکه یا دا اغی جنونو مایره که دینتان نزکه ورلا لگ مالور که لکا صحابی چه خفل واقع بیانه نبی علیہ السلام مخ ما تا دیر بدی شو مخ کن اسلام ما تی ورزوی دا کندک طول صحابی شو چې دا اولی د چې دشمن سره دورا خکې خلق وته چې دشمن سره دورا خکې نو خپل سره وسکې په اخلاص یې باندې هو الفت القلوب مینا کوي دا وای د زړونو سره چې مایل شي دین ته او فیر رقاب او فزاد فزاد ولود سرټونو کې ولګي ولغاربین او فقرداري کې والغارمین او قرضدارو ته ورکی زکات دې ورکی صدقه او فی سبیل الله او دین الله کو ابن سبیل او مسافر دا. ابن سبیل علماء طالبان نیکان خلق فریضتا من اللہ دا مقررتیا دا اللہنا چه پدی زین بلگی حدیث کے حدیث رین بدا علم تب اس کے عیسیٰ عمل لی بکر اور دا عمر بکی فی ما اپنا چه بسکی ری تیر کی اور دا مال بکی چه دا کم زینا یو گٹلو بسدی ہو لگو اللہ کو او حکمت والا دی ومن هم الذین شپاگیشتر صفت اپادی دبین آگری چی تکلیف ورکی پیغمبر تاوی او آودون دیکھو وقت دی ہر خبر منون کی دی ہر چا تاوگی خودون کی کلوار تاوگودونو منون کی اینه وګي خودون کې دا بهتر دي سایه لپاره یو مينو بللا وګي خودون کې خو خبرو ته دا وړه دي سایه لپاره یقین لري فللا مری خبره د الله او مری خبره د مؤمنانو مؤمنو ته خبره کوي نو دیو ته وکی یا اوریدون کې لري د هر څه اوزون اوریدون کې لري د هر څه نو کلیبا مشتبی و نو موهدا ولا تقول راینا قایدی ما استهزاء بالنبی دا د منافق کار او رحمت ته مومنان لویل کوم ساسنا پاک سان چې تکلیف ورکړي الله رسول د الله ته یخادعون الله اوریکن رسول دا اللہ تا لہو عذابن علیم دو دید فارد عذاب درناک وشتم صفت یحلفون باللہ لکم اصبر اخری پرن دا اللہ تا ستا چی تاسی خوشحالا چی اللہ و رسول دیر لائق دے چیری خوشحالا کی ہو دا اللہ و رسول گورا دوانو تا زبیر راجی کسی رجیوی بو بیران خو عبادت کی شریک ندی خوشحاله ولو کې شریک دي او عبادت کوي اتیشتم صفات د منافق آیا دیو نه کوي انده وو یقینا شاندار خبره ده څوک چې یو حاضر الله خلاف کوي د الله او رسول د یقینا زید د دوزخ دی اور د دوزخ همیشه وي دی په دې کې دا د سوای د لویام یو کم درشم صفت او دی یریگی منافقان یا یحضر و یریگی منافقان ان دا دی خبرینا تو نزل علیهم چرابشی پا دی مومنانو بانیو صورت او خبر بکیریم مومنانو لرا پاغس چی پدرونو دا دی منافقانو کیریم یا دا چراشی علیہم یو صورت پدی منافقان مبارکین پدی منافقان باندې یی منافقان وتا او خبر ورکی دیو تا باسه چې پزرونو ده دیکری او بې ایمان پرون دی دا کړی وکړه نو منافق پوه شي په خپل قول استاذئوم درشم استهزاء وټوګه کوي چې نن الله ظاهر اون کې دا چې تاسو یې ریګي بوخریج وستون کې نه ظاهر اون کې یو درشم او کد ولئن سال تم کچته د دینه تپوس کین دا دی اوري ویلی ولکا خامخا وای به مونږه ناخوذو نن وتل واسی پرې کین ونرابو گفشب بولگولو شریمو کو خیال نواشی بگینا ناو تو دا خبر دانو بودا او آیا آیا اللہ پوری او دایتون او دا پیغمبر دا پوری تا چی ٹوخی کون کی بانا مکوئی عذر مکوئی یقیناً کفر وکڑو پس دیباننا انا عفو کچر عفو وکڑو منگا انطائفت منکم دیو یسید گناہ ساسنا نو عذاب درکو طائفتن پی یسید گناہ طائفتن من البار لکا عیسا داد دی وجن چودیو مجربان منافقان سڑی و خزی منافقان خزی باز ددوینا دبازو ندی یا مرور بالمنکر وینا کئی یو بلتان چی دین کی نوی درشتم دری درشم صفت دا شرک وینا کئی او من کئی دا توحید نا سلورن سلور درشم صفت و یقبیزون ایدیا هم پینز درشم صفت او بن کړی دی دیو لاسونا د کار د دین نا د دین کار نکی نسو اللہ پریخو دو دیو کتاب دا اللہ کتاب شپک درشم و نسیان نو پریخو دو دیو لران فازاد کیو پشر بیدو کی نسیان پریخو دل هیر کردیو اللہ نو هیر کردیو لر اللہ اولا ینسا ربی قرآن نوی اللہ نا پیری گی کنا اولا ازل والا ینسا ودلتا فمانا دا ترک دا دی ببارکی ابتدائی مانا حیر اول اللہ ببارکی انتہائی مانا پری خوضل یا دوار بانی پفل زیمون یخیران منافقان دغدی بدکار ودر شد لوز کرده اللہ منافقین اسرا او منافقان و خضو سرا سڑو و خضو سرا منافقان و سڑو و منافقان و خضو او کافر و سرم او ارد دوزت همیشه بیدی بدی که او دا پورا دیدی اولم ات درشم و لعنهم الله او لعنت کرده پدی وری اللہ یعنی پا لعنت کرده دیدی اللہ او دید پارد عذاب و خیم همیشه یو کم سر اختم صفت کل لذی کاف صفت دید بحضور کل لذی خطاب دی منافقان و تا او کاف په محل د نسب کې دي فعلتم فعلا او کو تاسو کار په شان د کار دا کسانو چې په خاص تاسو نن هوا وی مضبوط تاسو نن په طاقت کې او ډیرو په مال کې او په اولاد کې سوره احقاف شلم آیات راوړوي الذين كفروا سلام وکوم اورز باندې جوړان دی وکریشا کسان چې کافر دي اور تر اوسه وې شي اذهبتم طيباتكم یوړل تاسو خپل خوشاله په ژوند دنیا کې او فائدہ ما وسو پاره سره په ژوند دنیا کې اوس ورته سزا یې دته کبور سره دارن لفما بلغوم اشارهم دا مخینو لسمی تم تاسی درسی گی اغیی بی دور بزبود کری فستم تاو بی خلاقیم فائده آگستیم فخپل فبرخ اخپل پا دوریا کین اغیی فستم تاتم او فائده واخلی تاسی پخپل برخی لکه څنګه چې फायदा وی سیوا هغه کسانو چې په خاص تاسینن تاسو خپل سبانو څخه फायदा لینوالې به خلاف هم پخپل برخی وانی او وخصتم او نن اوتی وی تاسو یې مشغول شوی وي په شان دا کسانو کل لذی خازو جتنا نوتی په باطلو کې الذی مفرد راوڑے زما خیال کړي موصول لګنه لفظ وکړ مانن څه ده یم کله د لفظ خیال کله د باندې خیال دا کسان برباد یا ملول دوی سورہ بنی اسرائیل کې 18 کې مو په دنیا او آخرت کې ودا غړي تاوانيان علم یاتیم آینه دراغلی تا خبر دا کسانو چو پا فادر وینا قوم دنو آدیان و سبودیان قوم دا ابراهیم و اصحاب و مدین مدین والا والموتفکات او دا آڑاول شو کلو والا لو تر اسلاف قوم تو گورا نورو تو گورا نورو تو گورا راغلی و دیو تا پیغمبران دنی پا واضح دلائلو نند اللہ چه زیاده او کی پری ونلی کنو دیو پا خبر زانبان ظلم کون کی او مومنان او مومنان سڑی او مومنان خزی بعض هم بعض درین دوستان دیده بعض هم اخبر دیده بعض هم یا برور بالمعروف ویدا کئی یو بلت دا توحید منا کئی دا شرک نا او پابندی کئی دا موز ورکی زکاة او منی خبر ادا اللہ و در رسول دا اولائی کنو دا کسان یقیناً رحم بو کی پریبانی اللہ دے غالب و حکمت والا لوز کرے دا اللہ مومنان و سرو و مومنان و خضو سرم دا جنت جن ناسین دا جنت شروانی بئی بئی کی بلانی دا غدول ونو نولی ہمیشہ بی دیو پری کیاو کورو نا خیستا صحیبتن پاک خیستا پا جنت تی آدن کی ہمیشواری کور کی اور رضا منتیا دا اللہ اکبر و ڈیرہ دویا دا چھے اللہ پاک خوشا لیں ذارک هو الفوض العظیم دا کامیابی دا لویا رضا منتیا ولی ذکر کئی دا چاکور تا جلال شیو اگر تستر گراو باسینو کڑوڑی دا لدر کی پن کئی نزل من غفور الرحیم ذکوئی چھے دا میر مستوب دے طرف دا اللہ نا نا میلمت اسو غصا نہیں اللہ پاک غصا نہیں ذکر داوئی اے ایمان والو دو قسم دا جہاد یعنی دو خلقو سر جہاد ذکر کئی اے ایمان والو جاہد الکفار والمنافقین نوچہ آخری سورت دے لکا نو کم آیات منسوخ کو دے سورہ تحریم کو بزمگو منو جاہد الکفار والمنافقین حل تم کنا زالتا ہو بے سپنجی لگو لے کو اللہ تا پتہ ہو جدا خلق را دے کئی نو آخر کی بیا ذکر اے پیغمبرہ جاہد الکفار جہاد کرے کافر سر والمنافقین او د منافقان سره واغلو ظالم او سفیو کا پدیوانی بچا بانی علیہم دوانو تا بلی کندل تا قریب سو دی منافقان پدیو ڈیو سفیو ولی دشمن چولی ناول دا خپل بی غیرت مردار دی سڑے چی بی غیرت این امال که ناول گیا خرد فی در کیا سلیم مینانا هر چیانا دید اللہ دی برو دی صاحب دی شربی کرا خور لنا بی غیرت این وقت میں گلر اکزان دا خلاص و بی غیرت مالک نیش تاری کرن اگوی دوار مور دمو آسو کشوری دل دا خانونی زکا پاس کو جماعت سوکبہ دولا چیز دونا بی غیرت او زید دوی دوزخ دے او دیر بد زید دوالتلو یا حرکو نبی اللہ او سہور اخری پدوم دا اللہ ما خالو چیدی خوی سمنو بے یقیناً ویری و دیو قریب دا کفر کافر شویو کفر اکڑا رسو دا اسلام نم رسو دا اسلام راڑو ندی او قس اکڑا و دا غصو لم ینالوم چی بیائی نموندو حاصلی نکو قس خو اکڑا و پیغمبر نفریدو نیکار نفرید وَمَا نَقَمُوا أَبَدْنُوا قَنَ لِذِي مَگر دَا أَغْنَاهُ اللَّهُ مَگر دے خبرے مالدار اکڑیو دیو لر اللہ وَرَسُولُهُ اور اکڑیو دیو تا پیغمبر مالدار اللہ دانا چکینی پیغمبر مالدار اکڑیو گو رو قرآن نوی جی پیغمبر مالدار اکڑیو دخپلے بہروبا رئیدن من فضلی دا پری بہروبانی مال بے دا اللہ ور کولو چی پری قوم بانی لیر بہروبانا دیر بہروبانا حریص دیر بہروبانا واتقبی المؤمنین رحیم فَيَتُوبُ يَكُوكَ شَرِدِي تُوبُو بَاسِنُ دَا وَرَدِيدُ فَرَقُوَاوْلِدُ سَدَا بَرْكِدُ اللَّهَ سَدَا دَنَّاكَ فَدُرِيَا وَآخِرَتِ او نبو ایدیو رب فَمَلْكِ فَدُرِيَا كِي سُوك دوس نمددگارن یو سلو اختب صفت دبلا فی منس کے تقابلو کو چه مبینان اوپی جاند دی مقابلہ کی بازی دا دینا غری آهد اللہ چلو ذکرو دا اللہ سرا کچر را کتا منتا من فضلی دا مال دا اللہ نا فضل ہی زمیر اللہ تراجی من فضلی ہی مخ کی ذکرو دا مال دا اللہ نا دلتا موائی من فضلی دا مال دا اللہ نا دو خواب خواب خیرات کو منگا او خواب خواب شو منگا دا ریکارو نا دیز ایکی غلطی ها رشوری خکوری وقتا من همی ویلی سی ویلی زمائی ریاض ساتی کنم چی خبیر دسری مدبوطی لگی فلما آتا هم همی ریاض ساتی کنم و هر کلا چور کدیوتا من فضلی مال دارلانا بخیلو بی شمتیاو پردیو پدی مال بانی دارلانا دو سلوی اختم شمان دی و تولو و آوڑی در دری سلوی اختم شیفت دی هم موری دون مخاڑا دون کی دی سلور سلوی اختم شیفت دی شمتیای اکرا مال و طور پر شمتیای اکرا و آقب هم نفاقا راوستو دی شمتیا منافقت فی قلوبیم پذرونو ددوی کی سرا اور دی یلقونه چی دیوا ملوی گیا وی سرا پیش کی گی باغی سر اگی تینی یا دا چی ملوی گی با دیو اللہ سرا پا سبب داوی چی خلاف کرو دیو دا اللہ سرا دا غا لوز وادو چی دیو لوز کرو دا اللہ سرا پا سبب دا ہمیشہ درو ویلو دا دی اخلقو پینز سر وطب صفت آقبا هم نفاقا را وستو دی شمتیا منافقت کو گوری ویدا آیات را غلی دی وبارد سالب تبن حاتب رضی اللہ تعالی نو حلن کی اغب بدری دی سدی بدری صحابی دی اصحابا کی حافظ ابن حجر رحمه اللہ ذکر کئی الاصابہ فی تمیز الصحابہ چه دا نیک سڑے و بدری و کم بارکی چه ذکر کئی نو آدویم و منافق قطع نظر دادی جوابنا سونا روایتون چراغلی و قصور تفاصیلو کراغلی او دا یاده چه سالبه دی اگا آسانی دروغ دی ثابت ندی او خلاصر جواب پوش یو جواب کوئی نحجر کئی چه دا اغا نده کم چه بدری دی دیم جواب چه اغا روایتون غلط تی ولی دلتا قرآن تو گوری آقبا هم جمع ذکر دا منافقانو دی دیو پکی دزان نزور آقا پکی دا صحابو سر دشمنی من آقای پکی را دن کربوڑو علمنگ و ماران پرده سڑی ہو دی مامش پیر درگردی خبر بانی پوش و منافقان نو وزور آقای پکی دن پدی باندې عرب او عالم سلیم هلالی رساله لیکلی خلی کړي او زبن مرګری خالد شیخ خرباچان پدی باندې لیکلی کړي هغه خو او سلیم هلالی هغه پیر مجددان او ثابت نه دي دا خبره دروغولي د بدریان په باره کې الله وې ای ملو ماشیتم کوي ساسی جو خوخی لکه وی کډیر په بدر باندې سره چې هغه صف وخت کې مضبوط و درې ما وخلی دا یو بدرې دی او بیا محفوظ دی او ګوره اوس مخ کې بخیلو تولوا هم مورذون فاقبهم ومنهم فی قلوبهم اخلفوا وعدوا یکذبون جبری کنلی ها نسو کیا دائی او منافقان دی کنی دوی بزرگ دی منافق دی شمتیا سر نفاق راوست وی نبی علیہ السلام تراغلیو چیر ما سره مال وی بیا وته شمتیا کوي نه لاړ نو دون دغه مدینه نه لری غر ته وته بیا د جمی مونږی پرې هوته بیا زکات لیکسانو لګل نه غیم ورنه کوو نو منافش الله یعزب الله ثم دا د دې زمانی د سیاست مرګره د جنان تاسو سره ډول کې ربل سره هغه صحابه چې ایمان زړه ته کوښ شوی د نبی مشکله په خبره کوښ شوی کنه حاصل دا ترجمه ته بیا وکړي فآقبهم نسزا ورکا اللہ دیولران نفاقن دا نفاق چی پزنون دا دیکھو یو مانا دے مطر جمع راوڑلن دے بخل پدیو کی منافقت درین راوڑو دے بخل زان پسی نفاق پدیو کی زان پسی نفاق پدیو کی دادری ترجمه آیا دیو نکویگی شپک سلویستر سفر یقیرن اللہ پواده پپٹو او پخکار سرگندو دادی یقیرن اللہ علام الغیوب پواده پاپٹو سیزرو دا بخلوکنا او سلویستر اللذین یلویدون آکسان دی منافقان چه عیب لگئی المطبعین پخپل خوشی خرج که انکو بانی دمو منانونا مطوین تاوان تاوان و کرهان و من تتوا خیرن مطوین پخپل خوشی خرج که دمو منانونا نسلگه یه فی صدقات بخیراتونو که بشریه یو دردی صحابی یو دردی گتلی و مزدری اکڑا دو نو یو ځان ته پریږدې او درشلې په یو درې الله راځي مو خو دونه زړګو پیسې ورکړو په یو یو خیرات او په یو درې کې وعده کې موږ څونه پیسې لګو ها او لګې خوشاله پر شیطان پر ولې کنه اسراف کې نه وزیري د کار په پر شیطان شیطان نورې کنه زه نه دوانو د شیطان په طریقې لګې والذین او هاکسان چې نمومی الا جهدهم مگر مزدوری خپل جهد مزدوری دو دړی غټل یو دړی ورکی وته خو کوم دی په کروڑونو کې زر روپۍ لګې یا یو لاکھ لګې تاسو لګولې یو سړی غریب دی هغه لس روپۍ په مشکل لګې او بل مالدار دی هغه یک لاکھ په اسان لګې دا لس نه به تر نه کېږي به تر نه دی معمولا تقریر کولو چې چا یو روپۍ ورکړم الله په لاس ورکړي چه ده غریب سڑه و ناغلس روپی ورکی چه مات با پنزوز شی کن چه سو رجوع شی نو پیسی اراده کن پسیدی باید خبگان نسل دستونه ولی نا سری چه خیر ده خرابی اکثر چه ده کینی نو سشی بانی لاسدی کرده چه نو خورده کن نو چه ده سی لاسی جر الانده بوٹه و ناغی لانده چه ناغلس روپی پریوتی کن ناغی روانستی جیب او بل جمع مولا بیا تقریر کی دیوی درو مو آیا اخفل اللہ سور کے متشوری کل میں اوباس فیاس قارون آتا سو اختب سی پر نوٹوخی کئی دی مومنان سرا دی مومنان سرا سخیر اللہ و نوٹوخی بو کی اللہ دی سرا نو اللہ ٹوخی پی اللہ خود ٹوخو نا منزا دی منگوی لفظ مکرر سنت استخدام سزا بور کی اللہ دا ٹوخو دا دوئی عذاب وته او دې د پاره د آزاد درناک یې رسپل نه مخکې جماعت کې موږ پیسې ورکړل الکه چاند کې نو حلال حرام په کور کې دا شی او به ورته او شرم آلوته دي خلکو جامې مو ایستلې راغنه شرمې روز کور د پاره چې څوک چاند کې شرمېږي کنه ان جماعت لار کوڅو کې ټوکرې نیولې جمع جوړګي راو وځو وښه نور په دې شړې پیسې وګورل حضرت بدکار د پدې غټلې شړې ډاکو دې په کتلې غټلې د جوارې پیسې دي د شرابو دي د سمنګلینګ دي د قتللې دا ته بوس نشته چې وګورځي الله یې ته تاسو ورنه جنتونه الله دې خبر کړي چې اته دې هغه ورنه ته کوم ځای ته ځي اته ورنه جنتونه الکه ځان له وري پکې زه پرې نه کوم ځانم ته وځي غږ شو ځان ته دعا نه کوي په پاره مليان همیشه نور الله ته ونه جنته نه ورکو او یو بل طریقه ما یو کلمات یو کسو چې مال قران ختم کړ ما ما ورته ما روزه کې ما ځان لنه ختم کړ درس نه اوسګاری کې مطالعه وسه ختم بیا ځارې مولا ودا چې نه دو نه ورانو چې څوک به کلی مالدار کسه ویو میته د پر بیګا ختم نا بلې کې پېږی ور سوې ما چې پته دا درونه دې شړې ته بغیر تکې او دا لالچ نه دي دا شړې بغیر تکې بلاره روان یې دې شوي ته کوو چې په پیله چې اوس اگر وټه وو خو د دې وجنه حدیث کې راځي اتم شرک تم شرک ز کډوړې در کړې غیره تر جنې پروا نشته چې نیت دې صحیح وخه ول الله تعالی او شریعت دې صحیح نه شي په دروازو کې ګرځي راګرځي دا به مون په اور سنې په کړی هغه به موږ په تا ته مونږ یاران هم چې یو ضرورت دا کسره چې الله الله استغفر لهم بخره واړی دی مرافقان له پیغمبر ته وي خان او که بخره نه واړی دی لرم کشرې ته بخره واړی دی لرم سبعین مرتن او یا کرتن سمانه عام مانا کن بیا حاصل دباری بیشمار زلم بی حسابا عربو بکل چیوشی دیر حسابولو ناغد پارا بیوی سبعین مرد اویا پیری جکم دی بخنا نا خوشی کئیو اویا چی بیا بیو بخی اللہ منافذ چرتم نبخم ولی فلن یکفر ایچ شری نبخی اللہ دیوم دا د دې وجنه چې یو کفر کړل کفر یو کړو په الله او رسول دن والله توفیق نو کې قوم بدکار ده یو کم پنځوسم فارح المخلفون پنځوسم صفت سم کار نه ده په ډېر تشویقي نه خلک وایي چې منافق ایو کس راغلی او شو قرآن رحم الله سورۃ توبه ویل د صفاتونو حساب ول داری داری ناغه بسره والی سو ازی چا زور ده چا خودلی مون بغیر زمان بل چوب نیا دی لکه چه شڑی کسا تیاروی نو آغوی جوی ما تیوی کن او چه نینا باشای آغوی چا تبوری خوشحال دی المخلفون چه پاتی شوی دی اوستو پناس دخپلا بانی خلاف رسول اللہ اور اوستو دا پیغمبرنا یو بنا سبعید بردتن او باید سرور چه برکی دنو نبی رسلا خلق تمیس ورکنه زوی تجب دعوت درک باقی بانی او بخلشو دیو چوی تبرکات دایو ولی کریو بدر کی عباس رضی اللہ تعالی تسو کمیس ورکنه و انبیاء وی چه پدوریا کی در مخلوق بدل ادا کی چه پدو من دچا بدل نی احساس نی دوانا غیرتی خلقی نو آئے دغا تبرک خرے کہ دا بابا دا شڑیو دا پرتوک جیتو تواچی او یا پو ابی زمزم بانی سکے لندائی کیرہ اوز گو تنیدی سوکنے رہا پتا سی لوڑو بیو ہوئی چی پتا ہوئی مجرم دے سنگ بین ہوئی دا تبرکات ایر اللہ بندیارو وگورا پیغمبر ذات پوگورا کمیس دا پیغمبر بدن سر لگی دلے بہتر دے دار سن اللہ وی پدی کمیسیم نا پیغمبر استا پدی کمیسیم نا الله اکبر والله لا يهدي القوم الفاسقين خلاف رسول پیغمبر وکریو او بدګړنیو یو پندوسم چې jihad کی په لګولو د باندې نو کړهولو درسونو پدین د الله کې وای دی دو پندوسم چې پد لا تر فیرو فی الحر تبوک واقع راګنه لا تنفروا مزغلې فی الحر په گرمی کې وای دی مزغلې وایا اور د دوزخ ډیر سخت په گرمی کې هر رن ډیر سخت دی اربان دې کړیو پیرین فل یذحقو قلیلا نو دی خان دی لګ درې پندوسه او بجاړی ډیر قیامت کې حدیث هم دک تشریح کوي چې ما کوم ویلی مې ماجا کړل دوریا کې د لګو خالي اخرت کې وړي درې پر دو سم صفات جزاء بما كانوا يكسبون دا سزا دا دا شریو کین کچری واپس کی تعالی اللہ یو ڈلی تا ددوینا سلور پندو سمنی جازت بواری تانا دا وطلوم نو آیا یرا من در سرزون او آیا ہیچری موزی مائی ماس رہا بیشا او ہیچری مجنگی گئی زما مرگر تیا کی دشور سرا ولی یقیناً تاسی خوشحالشی ہوئی بالقود وکی ناستو اول مرتن پڑن بیزل پینز پندو سمسی پر لوکین سرا خالفین دارستو خلقون مفسرین مانکی نسا و دوریا کسا حال لی جیحاد دے اترناسی وقف ورلن زکور کی کیا ایو کسو داغن شاعت بوسو کشیران بلار دی اترون دی سو دی و یومی بلار دی اترون دری و یا نور و یا یو دا خورای دا بگی بخوا نو داغا خورای دا ناس دا بکور کی جامی اسپینی اچھولی دی دا زینیم توگلی دایم توگلی سریم توگلی دی دا ګور اسی لګیا ګور اوس نن د ټیکنالوژي زمانه د اسمان ته خلکو په تورو دا یو څور د وخت خلک وای د بل په او د اسماتي خلک आवाजونه نه کوي ګن اوسو خطلې تاسو کړی یو مو خدا ته وای تاسو کړی ته کوم مسیازو په چلم نه کوي ولا تصلي على احد منهم مودریگا موزم کوئی نی مودریگا پیو تند دوینام چه مرشی آبادا چری شپک پندو سنچ دغا بی غیرتا بانی اون ندریگی چه تداسو چت نکی بیاوی اون ندریگی پا قبر ددن انهم کفرو بالله سیاسی و سرکاری گولیات بلی دلی خر و قدر که پاغم کری دیسو نو میکی گیو باراتو کی بیان دی یقینن دی کفر کڑو یقینن دی کفر کڑو پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ او مڑو شدی پدا شایر کی چھو بدکارا او پندو سم مرگ پوری دقا لاندی بروتو لاندی بروتو پرلنا و دقا پرلنا ولا تو جب کا اموال و ام تاجب کی دی انو بردی تالا مالو نجری اولاد دی انو پخشی گی دیتا یقینن غاڑی اللہ چی سزا ورکی دیتا پدې مالونو په دنیا کې او زیرو هره د دوی ساده دوی او ویلو د لاسی کافر اته پندوس او کلا انزلت سورتون چې راولې غلې شی او سورت او وی پدې کې دا خبره په سورت کې دا خبره ان دا خبره ایبان نه په الله او jihad کې سره د پیغمبر نن یو کم شپېتم سی په لی jihad واړی ثانه اولتول خاوند مالداری یعنی مالدار دولتمند محوی که بس مانه کوئی دولتمند مین هم دا دوینا وی با پریگ دا منگا چشو منگ سرد بیگم سرام سرد بیگم بیگم کول که رزوم یو بیگم شم چل دکینا رزو خوشحالی گریش پیتر سی پر چشی دیو مال خوالف ورستو پاتی زنانو سرپ کور کی واتو بیا او مہر لگولی شویده پذرونو دا دوی دوش پیتا و هم لایف قهونو دیو نکوئی گی درش پیتا یا اللہ شکر دیش ختم شده و دیش میرلو مستردی شویده دو شر بیسو نئی شر یم دیر ناکار دیو دیو گر لیکن پیغمبر و آکسان چی مومنان دی سرا ددن جیاد کی پوالو لکلو پلدولو دمالنو پکڑولو ددانونو ندر کسان لحب الخیرات ندیو دپار دی سودمن درجین بہتر درجین او دقا دی کامیاب بور تیار کردی اللہ دیو دپار جنات جنتونا روانی بی لاندی دو ونو داغین ولی همیشہ بی دیو پاگی کدا کامیابی دلویام وجاء المعذرون اورالن فدرو عذر کون کی من الاعراب د زمیدارونا باندو چی زمیدارونا چی اجازت اکریشی دیوتا مطلب اسو چی دری تکلیف نبن مشوار تا کولنی وقال الذين او ناس پاتشو او کسان چې دروغ ویل په الله او پر رسول دغه چې پاتشو زره د چو ورشي یا کسان د کفر کړه د دوی نه عذاب درناک اسی باندې کوي نشتره پاون کمزور باندې او نه په بیمارانو باندې او نه په کسانو باندې چې نه مومي هغه چې خرج کړیو حرجون ستن سیا سنشتن دی ګرنګار نه دی کنه کلا چې دیو نصحور الله منی خبره د الله د پیغمبر یا اخلاص کوي د الله رضا لپاره په اتباع د پیغمبر کې یا خیر خوایي لټوي د الله د دین او د پیغمبر د سنت ورستو سره پرچار کوي کنه چې چل ملي دلته شروع کړي نبی اخر لکه حدیث کرا دی او سړی مړ شو نو منافق مړ دی ولی جهاد للانړو او نه پزره کې دا و چې زما یو فاشو یې چلار وشو کنه نن زړه نه زما اته له مغری وای کنه وای دا مو چې وو یو تایرو کدي پلان یې ټیم نه ورا شو وخت لګوم بیا بدل الله توفیق ورکړي نو کاش وي دوته نو زما به ان شاء الله لګو مشروع در او چر دی لګي ځکه اراده یې نشته ده کنه نو اول نه بول لتاین کې اراده وکي کور جوړو نو نه څه چل کې سیرا ده وکي سمجه مکه یې دا شي اول نو لزان دی انیستره په ماهری باندې سګونا چې کار د دین کې خپل خپل ځای الله بخون کې مهربان دی او نه پاکستان باندې چې راشي تا ته چې ته سور کې دی ولران دې ته مېرم چې ته سور کې دی سولي رات راځه نو تور ته نه مومم ځاګه چې سور کم تاسو پاګي باندې نو واپس شری او سرگی دروی تاری وی میند دن می دو کنا حزنن دو جی دا غم نا بخپلا و سرسنیش تری چلار شی او تم و تنور کنسا یو تم را لی نبی اسلام و سر خوشتبی کئی وی ساروی وی دو اوخ بچی بانی بانی سور کن اگوی دو اوخ بچی بانی سور کن وی هاری یو اوخ سی دو اوخی بچی ای کن دو اوخی بچی بانی بانی سور کن داود نبی علیہ السلام خوشتوی بڑی را لارت ہوئی بڑی گانی با جنت کی نہیں جنت تا بنی جا خبش وان زکتول بزوانی کن آتا بڑی گان نہیں دا نبی علیہ السلام خوشتوی وان یعنی ٹوخو کم دروخو نمی دا مان پشرق اسر گنوخ کی دی دا چی بیانمو تا دیو آغا چی دیو خرج کئی یقیناً گرار پاکسار بانی چی جازت غوائتانا او بی دیو مالدار اغنیا پوری ارس ہو سی خوش آلی گی دیو چی شی دیو مال خوالف دزنانا و سران رست را سی و تبع اللہ علی قلوبیهم محر لگو لے دے اللہ و ذرون تا دی ذرون ای بندی او دیو لای عالمون نفوئی گی زی تفریوک